بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1435 ہجری کے رمضان المبارک کی 15ویں شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بے شمار معتکفین جمعہ ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے او بی وین کے ذریعے چمن پارک سبز پور حریب پور خیبر پختونخوا پاک ہزار بھی کابینہ حاضرین کے لیے بذریعہ قرآن اندازی وہاں سبز پور میں انشاءاللہ مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے ٹکٹ بھی پیش کیا جائے گا. انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت منڈی یزمان ضلع بہاولپور پاک سیرا نکابینا. آج کا شعبہ مجلس فیضان مرشد. کل اوبی وین پارس ضلع مان سیرا مدنی سیرا پاک تبارہ نکابینہ انٹرنیٹ کے ذریعے کل مدینہ پور دنیا پور پاک حقانی کابینہ کل کی مجلس جامعۃ المدینہ للبنین وللبنات. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیصل اتاری کوٹ جامی کشمیر. سارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر پرندے نے مچھلی کا شکار کیا تو جب وہ اڑا تو مچھلی نیچے گر گئی تو ہم نے دیکھا کہ مچھلی مری ہوئی, کیا ہم وہ مچھلی کھا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. اگر پرندے کی وجہ سے وہ مری ہے, اس کے دبوچنے کی وجہ سے یا پانی سے اس نے باہر نکال لیا اس لیے مر گئی, تو حلال ہے. البتہ پہلے سے وہ مر کر پانی میں الٹی تیر گئی تھی تب تو حرام تھی. تو مچھلی دیکھ کر اگر کوئی تجربہ کار ہو تو اس کا اندازہ ہو جائے گا. عام طور پر مچھلی یہ زندہ ہی پکڑتے تو اس لیے وہ حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں باب المدینہ کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا نام ولی ہو تو اب اس کو ولی کہنے میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولی کے معنی دوست ہوتا ہے, دوست مددگار سرپرست کو بھی تو ولی بولتے ہیں. بچے کا ولی کون ہے, بچے کا سرپرست کون ہے؟ تو یہاں اب اس کا نام ہی ولی ہے, ایسا نام رکھا نہ جائے جس میں لوگوں میں غلط فہمیاں ہوں یا وہ موضوع بحث بنے اور باتیں کریں لوگ. تو اب اگر کسی کا نام ولی ہے اس کو ولی کہہ کر پکارا تو کوئی حرج نہیں ہے, کہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ داڑھی منڈا ولی تو ہو نہیں سکتا. یا ویسے بھی ولی باہر الولی ہوتا ہے اور یہاں جب اس کا نام لے کر پکاریں گے تو یہ تو سمجھنے سے رکھے کہ بھائی اس لیے ولی کے گھر پکاریں گے ولی اللہ ہے, کیونکہ وہ کوئی واقعی ولی اللہ ہو تو اس کو بھی اس طرح تو کوئی نہیں پکارتا کہ اے ولی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں ہند کے صوبہ یو پی کے شہر اناؤ سے عرض گزار ہوں. پیارے باپا جان، یہ اس طرح کے کارڈ اور غیبت کش کارڈ کیا مدنی منے اور منیوں کو لگا سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. آمین و ایاکم. بالکل لگا سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اچھا ہے. اب تو خیر یہ آپ کی مدنی منی تو اتنی سمجھ نہیں رکھتی ہوگی کہ یہ پتا چلے کہ یہ کیا ہے. سمجھدار مدنی منی منیاں لگائیں تو اچھا ہے کہ ان کا ذہن بنتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ جھوٹ کا کارڈ اپنے بنایا، یہ بھی ظاہر ذہن سازی کے لیے بنایا کہ کسی طرح مطلب یعنی کہ جھوٹ کے بارے میں ذہن بنے، یہ نیکی کی دعوت کے لیے بنایا. تو اس میں حدیث پاک لکھی ہے کہ وہ جو کارڈ خریدے اور نہ بھی لگائے تو کم از کم ایک بار بھی یہ پڑھ لے گا تب بھی کچھ تو ذہن بنے گا اس کا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پہ لکھا ہوا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے. میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے دو آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا. اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا. میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. یہاں جبڑا، ویسے جبڑا تو یہ ہوتا ہے یہ گوشت جبڑا ہے اور اصل وہ باچ میں ڈالا جاتا ہے، اس کو باچ بولتے ہیں. اب عام لوگ شاید باچ میں نہ سمجھے تو ڈالا باچ سے جائے جبڑے میں گھوپا تو مراد غلط بن گئی ہے کہ باچ. تو زنبور ایک لوہے کا اوزار ہوتا ہے کہ جس سے وہ تپا ہوا لوہا، کوئلہ یا اس طرح کی چیزیں اٹھانے کا کام آتا ہے. اس کا منہ گول ہوتا ہے، وہ زنبور بولتے ہیں اس کو. زنبور لوہے کا جو ہتھیار ہے وہ ڈال کر اس طرح تھوڑا اپنے ہاتھ سے ہی کوئی کھینچے اس کو اپنا بھاؤ پتا چل جائے گا. زور سے کھینچے نا خود ہی چیخ مارے گا. اب اللہ نہ کرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور ایک ہی بار جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ عذاب مسلط ہو گیا. چیر پھاڑ کا ایک چھالا منہ میں پڑتا ہے، برداشت نہیں ہوتا. وہ کیسے برداشت ہو؟ یہ چیر کر وہ گدی تک لے جانا، پھر اس کا وہی اوزار لے کر دوسری طرف آنا اور اس کو چیرنا دوسرے حصے کو، پھر پہلے حصے کی طرف آنا. اب وہ زخم صحیح ہو گیا، پھر اس کو چیرنا، پھر اس کو، تو یہ ملتا رہے چیرتا رہے ملتا رہے چیرتا رہے. کیسے برداشت؟ اللہ کا عذاب کو برداشت کر ہی نہیں سکتا. جھوٹ چھوڑنا برداشت ہو سکتا ہے، اللہ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا. اللہ کرے کہ ہماری بس وہ ہمیشہ سچ بولنے کی عادت پڑ جائے، جھوٹ سے جان چھوٹ جائے. ہمارے معاشرے میں جھوٹ یوں سمجھو ہماری گفتگو کا حصہ بن گیا. آخر آپ نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ آپ بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ غیبت کم اور جھوٹ زیادہ ہے؟ ابھی یہ بات نہیں دہرائی میں نے. نہیں، اس سے پہلے آپ کئی دفعہ یہ فرما چکے ہیں. میں نے غور کیا کہ غیبت بھی بہت ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے کہ غیبت کوئی مطلب اچھی چیز ہے یا کم ہے، بہت ہے غیبت. لیکن غیبت میں نہ کہ دوسرے کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے، غیبت یہ ہوتی ہے. جھوٹ میں دوسرے کے تذکرے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے ہی جھوٹ ہو جاتا ہے اور اگلے کو اس کا احساس نہیں رہتا، بول جاتا ہے جھوٹ. پاپا غیبت کرنے والے کو اس بات کا علم ہو، یہ ضروری نہیں ہے جہالت کی وجہ سے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غیبت ہے یا نہیں ہے. تو جھوٹ بولنے والے کو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کو یہ علم ہو کہ میں جھوٹ نہیں میں سچ بول رہا ہوں؟ نہیں، جھوٹ والے کو اکثر یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بول جھوٹ رہا ہوں. غیبت والے کو احساس نہیں ہوتا کہ میں غیبت کر رہا ہوں. تو پھر جھوٹ کیسے زیادہ ہے بابا؟ یعنی غیبت کرنے والا تو جہالت کی وجہ سے کسی کی مطلب کہ چلے بھراس نکال رہا ہے یا کوئی ایسی بات بیان کر رہا ہے یا کوئی بھی اس کا عذر بنا لیتا ہے اور وہ کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، پھر ایک اہل علم اس کی طرف توجہ دلائے گا کہ یار آپ نے جو جملہ کہا نا یہ غیبت ہے، ہاں اب اس کو غیبت سمجھایا جائے گا. لیکن اب ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹے شخص کو تو میں سمجھتا ہوں اس کو تو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. بارہا پتا نہیں ہوتا، وہ ہوتی بات جھوٹے نے وہ ایک تکیہ کلام ہوتا ہے بعض اوقات اس کا، یعنی کہ گفتگو میں وہ اسی مطلب بات کر رہا، اس کو یوں توجہ نہیں رہتی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور وہ بول جھوٹ رہا ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا. اب آپ کا جو آپ جو تحریر فرما رہے ہیں جھوٹ کے اوپر، اس کے مطالعے سے تین چار چیزیں سمجھ میں یہ آ رہی ہیں کہ ایک تو جھوٹ ہوئے جو مارکیٹوں میں یا عام طور پر بددیانتی کے طور پر دھوکہ دینے کے طور پر ایک بے باکی کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایک جھوٹ آپ اس کو ہائی لائٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جو معاشرے میں جسے جھوٹ سمجھا نہیں جا رہا. جیسے اگر ہم فیملی اور بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا تو غالباً آپ کی وہ تحریریں جو ہے نا اب جو ہے نا وہ مطلب کہ ایک وہ ایک یوں سمجھے کہ گھبراہٹ پیدا کر رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے جیسے کہ بات کر لی جاتی ہے، اچھا آج آپ نے کیا پکایا، اور چھوٹے بچے سے یہ پوچھا آج آپ نے کیا پکایا ہے، آج میں نے کھچڑی پکائی تھی، اچھا آج آپ نے روزہ کہاں رکھا تھا. اب چھوٹا بچہ نہ اس کو روزے کا پتا نہ اس کو پکانے کا پتا، کچھ بھی نہیں پتا. آپ کو کس نے مارا تو بچہ ہے، بچہ فوراً اشارہ کر دے گا میرے کو اس نے مارا ہے. تم کیوں اس کو مارا، بچہ کہاں چھپا ہوا ہے، ایسے اتنی مطلب وہ اب یہ مطالعے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ان تمام میٹرز کے اندر کیا گھر والے پھنس گئے. مطلب جہاں اب بچے کو پوچھا کہ تم نے روزہ کہاں رکھا، اب یہاں جھوٹ بولنے کی تربیت ہو رہی ہے. بچہ بولے گا میں نے پیٹ میں رکھا ہے، کبھی بولے گا میں نے جیب میں رکھا ہے، کبھی بولے گا فریج میں رکھا ہے. بچے تو بولتے ہیں اس طرح، ان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ روزہ کہاں رکھا جاتا ہے. تو یہ بچے کی یہ ہم لوگ مس ٹریننگ کرتے ہیں. بچے کو سمجھانا چاہیے کہ روزہ کس کو بولتے ہیں، روزے میں کھایا پیا نہیں جاتا، اس کی سمجھ کے مطابق اس کو سمجھایا جائے کہ اتنے بجے صبح صادق ہوتی ہے اور اتنے بجے سے وہ مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت تک کھا پی نہیں سکتے روزے میں. اس طرح کا مطلب یعنی کہ اس کو ذہن دیا جائے. مگر ہمارے یہاں تو خیر وہ ہم لوگ تو بس ہنسی مذاق میں ہی مانتے ہیں. پھر بچے کو جھوٹ اور دھوکہ بہت ہم لوگ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے نہیں لیکن ہوتا جھوٹ ہے. اب جیسے کہ باہر بچہ ہاتھ میں آ نہیں رہا لیکن بچے عموماً باہر نکلنے کا حریص ہوتے ہیں، تو اب بچہ آ نہیں رہا اس کو بول رہے آج آ جا، تو پھر وہ چادر رکھی یا اپنا بیگ اٹھایا اور وہ ایسا سوانگ رچایا کہ بچہ سمجھا یہ جا رہا ہے ماں بول کا دروازے پر پہنچے. اور مقصود یہ کہ بچے کو یوں لگے کہ میں جا رہا ہوں، تو یہ پورے اعضاء جو ہے اس کے حرکات سکرات یہ سب کا جھوٹ ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے بچے کو. بچہ بھاگ کے آ جاتا ہے اور اسے پیار کر لیتے ہیں اور جانا نہیں ہوتا باہر، یہ بھی جھوٹ ہے، اعضاء کا جھوٹ ہے. ماں بہن برقع ہاتھ میں لے کے گیٹ تک چلی جائے، ہاں وہی اس طرح میں نے برقع پہنتی ہوں جانے کا انداز، جان کے کہ ہاں چلو بولے گی منہ سے نہیں کہ وہ شریف ہے نا جھوٹ نہیں بولتی، سمجھے خالی برقع پہنے کی لیکن نیت یہ ہے کہ وہ سمجھے بچہ کہ یہ باہر نکل رہی. بچے کا دل بہلانا ہے نا بابا، اب اگر یہ بچے کا دل بھی بہلا رہے ہیں اور بچے کی غلط تربیت بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح بھی یہ برقع پہن کے دھوکا دیا نا تو کہہ دیا آپ کو بھی دھوکا دے گا, دھوکا دے گا یا دھکا دے گا جو دے پھر. پاپا اس کا عکس بھی تو ہوتا ہوگا کہ وہ تیار ہو کے گھر کے نکلنے لگے, اب بچے نے رونا شروع کر دیا, تو اب جو ہے وہ جیسے مثال کے طور پر وہ برقع پہنا تھا تو اب برقع اتار کے بیٹھ گئی, اب بچے نے دیکھا کہ یہ تو نہیں جا رہی, اب وہ ادھر ادھر مشغول ہوا تو پھر نکل گئی برقع پہن کر, یہ بھی کیا اس میں آئے گا؟ اب یہ کہ اس کا وہاں اس وقت برقع اتارنا تو واقعی اس وقت تو نہیں جا رہی نا, لیکن اب وہ کچھ دیر کے بعد جائے گی, بچہ آگے پیچھے ہو جائے گا, تو اب یہاں قابل غور ہے. واللہ اعلم. تو یہ تو ایک سائڈ میں نے حدیث شریف سنائی جھوٹ کا عذاب, اور دوسری طرف حضرت فرما یہ فرمان حاتم اسم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا, وہ قبر کا عذاب آپ نے حدیث شریف میں سنا, اور یہاں ایک ولی اللہ کا قول سنا کہ جھوٹا جو ہے وہ کتے کی شکل میں بدل جائے گا دوزخ میں. یہ ولی اللہ کا قول یہ ہے, یوں ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے, براہ راست ان کا ارشاد نہیں ہے یہ, تو اس لیے وہ یہ کارڈ آپ پتہ نہیں لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے, سب تو لگاتے نہیں ہیں. یہ میرا گمان ہے کہ 5 روپے ہدیہ ہوگا اس کا, تو یہ ترتیب دیا کہ جلدی جلدی آ جائے, تو کچھ درخت 400-500 کی تعداد میں مکتب المدینہ پر آئے ہوں گے, کل بھی امید ہے مزید آئیں گے یہاں عالم مدنی مرکز میں. جی بابا, اور دو دن میں انشاءاللہ دوسرے شہروں میں بھی امید ہے کہ 2-3 دن میں پہنچ جائیں انشاءاللہ. بابا ایک رہنمائی اور فرما دیں, یہ پہلے پوچھ لوں ان کو, یہ ہے نا یہ کچھ خریدنے کی ہے ترکیب, 5-6 روپیہ کتنا ہدیہ کتنا ہے؟ 5-6 روپیہ ہوگا. ان شاء اللہ ہاں, معلومات کرنی پڑے گی. یہ 5-6-7 اور اس سے زیادہ شاید نہ ہو, تو آپ خریدیں گے انشاءاللہ ذہن بنتا ہے. یہاں 4 دیواری میں سب کچھ, باہر آپ شرمائیں گے, 4 دیواری میں کیا ہے, یہاں لگا کر رہے ہیں تو ایک جھوٹ سے نظر پڑتی رہے گی, اور جھوٹ سے بچنے کا انشاءاللہ ذہن بنے گا, دوسرا پڑے گا, یہ بھی نیت کر لیں کہ وہ دوسرے کے لیے نیکی کی دعوت آپ نے لٹکا کر رکھی ہے. بابا پچھلے مدینہ والی نیکی کی دعوت, 5 روپیہ دیا, صرف 5 روپیہ دیا, صرف 5 روپیہ دیا نیکی کی دعوت, تعویذ کا تعویذ برکت, اللہ رسول کا نام اس میں ہے نا, حدیث پاک ہے, پھر نیکی کی دعوتیں, جھوٹ کے خلاف بھی نیکی کی دعوت, خاموشی کی بھی نیکی کی دعوت, ایک چپ سو سکھ بھی تو لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ اب آج موقع ملے تو خرید فرما لیجیے. پاپا یہ کارڈ یہاں پر لیا اور اپنے علاقے میں جا کر کہا کہ یہ کارڈ مجھے باپا نے دیا ہے, اب وہ مراد یہ لے کہ باپا نے لکھ کے مطلب عطا کیا تھا تو ہم نے لے لیا, اب لینے والا تو یہ سمجھے گا کہ آپ نے براہ راست اس اسلامی بھائی کو یہ کارڈ دیا ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی کہ یہ چیز مجھے باپا نے دی تھی, اب فیضان مدینہ سے لی اور جا کے وہاں پہ تبرک بنا کے خرید کر باپا نے دی ہوں مراد, مطلب آپ نے جیسے تحفہ دیا, میں نے دیا آپ کو تحفہ جی, اب میں نے تو جا کر دیا جس کو کہ یہ باپا نے عطا کیا ہے, تو یہاں تو یہ سچ کا وجہ, اب دوسرے اسلامی بھائی جن کو آپ نے براہ راست نہیں دیا وہ جا کر یہ بولے اس نے خریدا خریدا اور کہا کہ باپا نے دیا, اب یہ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی, یہ تو جھوٹ تو ہوا نا. ہاں یہ کہہ سکتے کہ بھائی الیاس نے مشورہ دیا اس نے خریدا, اگر وہ اپنا کوئی پھول نہیں لگے گا نا, اگر یہ مراد لے کو باپا نے لکھ کے دیا تو ہم نے آگے میں نے کام کرنا شروع کیا, وہ مطلب وہ میری سائن ہے اس میں, رمضان کی یادگار بھی ہے کچھ 13 رمضان یا کچھ ایسا لکھا ہوا بھی اس میں, تو وہ سائن تو خیر پرانی ہے, اس کا عکس ہے چھپتا ہی ہے, اور جس تاریخ کا تھا اس تاریخ وہ تاریخ رمضان شریف کی ڈالی ہوئی اس میں. یہ کہنا کہ بھائی الیاس نے مرتب کیا شاید اس کی حاجت پڑتی بھی نہیں, اس سائن موجود ہے اس بات کے غماز. پاپا انتظار ہو انتظار ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں سے آئیں گے کچھ چیز لے کر آئیں گے, پتہ چلے گا یہ باپا نے دیا یہ باپا نے دیا, اب ملا نہیں تو اب خود بنا لیا تو. نہیں یہ تو جھوٹ ہوا نا, میں نے دیا نہیں اور کہنا کہ الیاس نے دیا ہے. اب کسی نے مجھ سے لے کر دیا, مگر آپ نے مجھ سے لے کر دیا تب بھی یہ کہنا ہوگا کہ بھائی باپا نے مجھے دیا, پھر یہ جھوٹ ہی ہو جائے گا. یہ الیاس کی جو چیز تھی وہ فلاں نے مجھے دی, یہ کہا جائے گا. زبان کی احتیاط تو بہت ضروری ہے, واقعی یہ اس طرح کرتے ہوں گے جیسے بولتے ہیں, مطلب آپ کو ہمارے سارے گاؤں نے سلام بولا ہے اور میرے سلام بھی بول آتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے, باپا نے سب کو سلام بولا ہے, اب مجھے خواب میں بھی بتانا ہو جھوٹ ہوا نا. سارے گاؤں نے سلام نہیں بولا, سارے اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام نہیں بولا, سارے گھر والوں نے سلام بولا ہے, صاف بولتے ہیں سارے گھر والوں نے سلام بولا. اب ایک دن کے بچے نے بھی بولا ہے, سو سال کی وہ بوڑھی دادی نے بھی بولا ہے میرے کو سلام, ہوئے گا؟ اسی طرح فون آ رہا ہوتا, فون خود سن رہا ہے اسی ٹائم, وہ باپ موجودین کا بھی سلام دے دے گا کہ سارے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. بالکل, حالانکہ وہ کہا نہیں ہوتا. ہاں ان کو پوچھ لے کہ میں سلام بول دوں آپ لوگوں کا, تو اگر سب ہاں کہہ دیں تو سب کا سلام, یا اگر اکثر نہیں سر لایا تو اکثر اس ٹائم آپ کو سلام کہہ رہے موجودین میں سے, محتاط جملہ ہوگا. اب اگر لفظ سب یا اکثر نہ لگایا جائے, بعض اسلامی بھائی آپ کو سلام بول رہے ہیں, بعض بھی نہ لگائیں, اگر اسلامی بھائیوں نے سلام کہا ہے آپ کو, یہ بھی صحیح ہے, اس میں تھوڑا بہت سب. ہاں نہیں, اسلامی بھائیوں نے سلام کہا ہے تو ٹھیک ہے, دو اسلامی بھائیوں نے بھی اگر سلام کہا ہے جی تو بات تو جم جائے گی نا کہ اسلامی بھائیوں نے سلام بولا, لیکن یہاں تو سب اسلامی بھائی لیکن پورے شہر کا سلام دیتے ہیں میرے کو. ہمارے مثلاً کوئی آئے گا ملتان شریف سے, ملتان کے سارے سائیں بھائیوں نے آپ کو سلام بولا ہے, ٹھیک. یہ کہہ رہے عقل میں بھی تو نہیں, عقل میں ہی نہیں آتا نا کہ سارے سائیں بھائی کیسے سلام بولیں گے. اللہ کرے کہ ہمارا جھوٹ سے بچنے کا ذہن بن جائے اور سچائی کے ہم خوگر بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں جھوٹ نہ بولوں, کبھی گالی نہ نکالو, اللہ گناہوں کے مرض سے تو شفا دے, آمین. اللہ گناہوں کے مرض سے تو شفا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق ضلع میاں والی سے ہے, میرا نام جاوید اختر اتاری ہے. باپا جانی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے مسجد کے کارپیٹ کے بارے میں فرمایا کہ وہ سادہ ہوں کہ نماز میں توجہ نہ بٹے, تو کیا دریاں بھی سادی ہونی چاہیے؟ دریاں تو عام طور پر سادی ہی ہوتی ہے, وہ جو اس طرح کی لکیروں کا فگر بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ غالباً وہ اتنی توجہ بٹاتا نہیں ہے نا, تو کوئی ایسا فگر ایسی تصویر ہو نا جو توجہ بٹائے. دریا تو میں نے کوئی فینسی دریوں مسجد کی دری تو دیکھنا یاد نہیں پڑتا. کارپیٹ میں البتہ وہ بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں بعض اوقات, وہ توجہ کھینچتے. یہ خیبر پختونخوا سبز پور کے لیے جو میں نے مدنی ٹکٹ کا کہا کہ مدینہ شریف کا ٹکٹ ہے تو یہ مجھے لکھا ہوا ملا تھا, اس پر میں نے کہا تھا. اب وہ پیغام آیا کہ ٹکٹ کی ترکیب نہیں ہے. اور میں نے ویسے ہی کل بھی کافی تفصیل عرض کی تھی اس پہ, جب تک ٹکٹ ہاتھ میں نہ آ جائے اس وقت تک ٹکٹ کی ترکیب کی نہیں جائے. جیسے وہ کل ایک جگہ سات جگہ سات تھے مدینے کے ٹکٹ, اب وہ ساتوں کے نام تو لینے پڑے آئے. میں نے کہا تھا کہ مجھے بھیجو ایس ایم ایس کے پیسے آئے کہ نہیں ساتوں کے, ایس ایم ایس ابھی تک ملا نہیں ہے مجھے. ابھی ہاں بول دیتے ہیں پارٹیاں, شریف آدمی کم ہوتے ہیں سمجھے, مروبت میں دباتے ہوں تو بےچارے ہاں بول دیتے ہوں گے, وہ دھکے کھلاتے ہوں گے. جس کا نام نکل آیا وہ گیا کام سے, وہ گلے پڑ جاتا ہوگا کہ میرا نام نکلا ٹکٹ دو. اب یہ کہ داؤد صاحب یہ چندے سے تھوڑی ٹکٹ دیتے, پارٹی سے ترقی. تو پارٹی بھلے ہاں بولے, بےچاروں کی نیت صحیح ہوتی ہوگی دینے کی, لیکن پھر نیت بدل بھی جائے قرار کون دے گا. یہ جو بھی دیتا نا پیسے واہ کر کے مشکل دیتا ہے, آہ کر کے دیتا ہے. اس لیے وہ یا تو نیت بدلے گی یا کچھ مطلب یار ابھی تھوڑا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے, تھوڑا پیسے پھنسے ہیں. میں سمجھا تھا کہ وہ پیسے جو آنے والے اس میں سے دے دوں گا, لیکن یار اس نے وہ تنخواہ دیا میرے کو تو یوں تو یوں تو آپ کر لو سمجھے, کہیں سے میں بعد میں دے دوں گا ٹاٹا. اب سات ٹکٹ دے وہ مجھے کب ایسے میں بھیجتے ہیں, کتنے ٹکٹ ہاتھ میں آئے یہی مجھے بتا دیں, انہیں یہ ساتوں جان پہ آ جائیں گے. تو اس لیے میں نے پاکستان ہو یا ہندوستان ہو دنیا میں کہیں بھی ہو ساؤتھ افریقہ میں بھی رکھے تھے, تو یہ کہ جب تک ٹکٹ ہاتھ میں نہ آ جائے نا پیسے اس وقت تک مہربانی کر کے. بلکہ یہ سسٹم اگر صرف عالمی مدنی مرکز میں ہی رکھیں تو مہربانی, اس میں عطیہ تو بہت ڈسٹرب ہوئے ہوں گے. اسی پر زور ہوگا کہ مدینے کا ٹکٹ دے دو, مدینے کا ٹکٹ دے دو, تو وہ جامعات کون چلائے گا, مدارس المدینہ کون چلائے گا, مساجد کی تعمیرات کون کرے گا, یہ بھی تو سب کام کرنے نا اپنے, وہ ان کے لیے پیسے کون دے گا. مجھے تحریریں ملی ہیں باپا, میں یہی عرض کروں گا کہ اگر اسی کو قائم رکھا جائے جو آپ فرما رہے ہیں. ہاں بس مدنی مرکز میں الحمدللہ سے مخیر اسلامی بھائیوں سے ترکیب بنتی ہے. بلکہ ظاہر ہے کہ مدنی مرکز ہو یا کوئی بھی ہو, عطیہ تو ڈسٹرب یہاں بھی ہوں گے. جو مطلب ہے کہ آپ کو مدینے کا حج کا ٹکٹ دے گا نا, اس کے بعد اسلامی بھائی جائیں گے چندے کے عطیات کے لیے, یہ اس کو بولے ایسے کہ یار اتنے میں نے دے دیا, اب چلو اور لے جاؤ اور دے تو دیے. تو جو ہم کو مطلب ہے کہ بال فرض پانچ لاکھ دیتا ہو اور تین لاکھ اس نے حج کے لیے دے دیے نا, وہ اس سے آپ دو لاکھ کی امید رکھیں, زیادہ کی امید نہیں رکھیں. تو یہ تین لاکھ ایک بندے کو ہم نے دے دیے, ٹھیک ہے وہ بےچارا حج پہ چلا جائے, لیکن یہ کہ آپ کے مدنی کام اس سے ڈسٹرب ہوئے کہ نہیں ہوئے یا آپ اس کا اندازہ لگائیں. اور دوسرا یہ کہ جس نے دینے کا کہا اب وہ نہیں دے پا رہا وہ کٹا, اور جس کو ہم نے کہا تھا کہ تمہارا نام نکل آیا ہے ہم اس کو نہیں دے گا دے پائے تو وہ بےچارہ گیا گیا کام سے, اور پھر غیبتیں شروع. یہ نقصان, یہ جس کا نام نکلا اور عین ممکن ہے کہ وہ بولے کہ یار دھوکہ دیتے ہیں فلا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کیا کیا بولے, اور جو پارٹی ہے وہ بھی پھر منہ مدد چھپائے, اور پھر بولنے والے جو مدنی مذاکرہ نہیں سنتے عام طور پر, تو یہ تو آپ کو پتا ہے چمڑا ہے چمڑا, کنجوس ہے کنجوس. اگر نہیں دینے تھے تو ہم کو نہ بول دیتا, ہم کو کیوں رسوا کیا اس نے, پیسے نہیں نکلتے کنجوس مکی چوس ہے, خدا جانے کیا کیا غیبتیں تہمتیں رکھتے ہوں گے. تو یار یہ سسٹم اگر باب المدینہ عالمی مدنی مرکز میں بھی اس پر غور ہی کر لیں کہ یہ مطلب ہمارے مطلب یار مسائل تو ہے اس میں. مزہ بہت آتا ہے اور مدینے کے شوق میں عیسائی بھائی بھی جمع ہو جاتے ہیں, جام بھی ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں تو ہمارے مدنی مذاکرے ویسے ہی اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوتے ہیں. آج کون سا مدینے کا ٹکٹ ہے یار, الحمدللہ رات کو بھر ہی جاتا ہے فیضان مدینہ. بلکہ کل ہفتہ ہفتے ہفتے کو ہم رکھتے تھے نا مدینہ ٹکٹ, کل کا تھا ٹکٹ, اتفاق سے ہو گیا. اتفاق سے ہو تو اتفاق سے کسی فرد کو کسی نے یہی عرض کر رہا ہوں, وہ ابھی ہم نے ترکیب نہیں بنائی تھی, کسی نے کہا اور اعلان ہو گیا. ایسا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, ہمارے عطیات ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے مدنی کام پر, کیونکہ پیسے مالیات جو ہے نا یہ ظاہر ہے کہ ہر ادارے کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. مالیات اگر کمزور ہوگی تو یہ کس طرح یہ مراکز اور مساجد کی تعمیرات, مدارس جامعات کی تعمیرات, پھر ان کا روز کا اخراجات, ان کے کھانے پینے, تین تین ٹائم کے طلبا کے, پھر مدرسین کی تنخواہیں, یہ سب کہاں سے لائیں گے آپ؟ یہ بجلی کے بل کہاں سے ادا کریں گے؟ ابا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع کے ساتھ عرض کر دوں کہ آنے والی اتوار کو ہم مدنی مذاکرے کے ساتھ ہی ہم مدنی عطیات کے لیے ٹیلی تھون کی ترکیب بنا رہے ہیں, تاکہ دنیا بھر کے عاشقان رسول اگر ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے, کال کے ذریعے, اپنے جو بھی ان کی سہولتیں ہیں, کریڈٹ کارڈ وغیرہ, اگر ہاتھوں ہاتھ ٹیلی فون پر ہی ہمیں عطیات دنیا بھر سے جمع کروانا چاہیں تو اس کے لیے ہم اتوار کو انشاءاللہ تعالی جو تراویح کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا مدنی مذاکرے کے ساتھ, ہمارا ٹیلی فون کا سلسلہ بھی جاری ہوگا. اور اس میں ہم خاص بابا جامعۃ المدینہ کو لا رہے ہیں کہ جس کے کم و بیش پلس مائنس 60 کروڑ کے آس پاس کے اخراجات ہیں سالانہ, تو وہ سارا ہم انشاءاللہ سامنے رکھیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دنیا بھر کے عاشقان رسول اس میں بھرپور حصہ لیں گے. آئندہ اتوار, انہیں آج بھی اتوار تھا جی بابا, آج اتوار تھا, آنے والے اتوار 60 شبے پیر ہے جی بابا. اس میں یہ ہوگا کہ یو کے وغیرہ میں بھی وہ چھٹی ہوتی ہے تو ان کا جو ٹائمنگ ہوگا وہ بھی ساتھ ہوں گے, اور امریکہ کا بھی جو ہے نا وہ دن کا وقت ہوگا, اتوار ہوگی. تو یوں دنیا بھر کے بہت سارے ممالک جو ہے نا وہ ہمیں مدنی مذاکرے میں بھی امیدیں کے مل جائیں گے. اور میرا رمضان آخری سلام بھر رہا ہوگا, آخری اشرا چکا ہوگا جی بابا. پپا رمضان آخری سلام بھر رہا ہوگا, اور ہمارا یہ رمضان آدھا تقریباً جا چکا ہے, آج اس کی 15ویں شب آ چکی ہے. دیکھتے دیکھتے اگر 29 روزے ہوتے ہیں تو اب آدھا رمضان گزر گیا, اب آدھا رہ گیا ہے. ہم نہیں جانتے ہماری غفلتوں کا پردہ کب چاک ہوگا. دعا کریں بابا اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی ان بقیہ ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہے کچھ اشارہ رحمت کی, ہے کچھ اشارہ مغفرت کی, ان قریب ہے کچھ اشارہ بخشش قریب عطا ہو ماہِ رمضان کا. تیرے کرم سے ملا جہنم سے ہو عطا یا رب.

جو جہیز کا سامان ہے وہ تو اسی کا ہے, وہ واپس لے کے جائے گی. اور باقی چیزوں میں مختلف صورتیں بنتی ہیں. سونا جو اس کی والدہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ اسی کے لیے عمومی طور پہ دیا جاتا ہے, باقی جو سسرال سے چڑھایا گیا اس میں وہی برادری کے عرف کا اعتبار ہوتا ہے. یعنی جو اس کو تحفے ملے اس کے, یعنی بعض ہوتی ہیں جیسے سونا ملتا ہے سسرال سے یا شوہر کی طرف سے تو وہ فقط پہننے کے لیے دیا جاتا ہے برادری میں کہ یہ یوز کر لیں پہن لیں, اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو واپس لے لیں گے یا ضرورت پڑی تو واپس لے لیں گے. اور بعضوں میں ہوتا ہے کہ یہ اس کو دے دیا, یہ اس کا ہے, اب یہ جو بھی ہو جائے, یعنی مر گئی تو اس کے بچوں کو ملے گا, طلاق ہو جاتی ہے تو بھی اپنے ساتھ لے جائے گی, تو پھر یہ اس کی ملک ہے تو یہ اسی کا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمہارا ٹائم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اسلامی بہنوں کے سوالات آئے ہوئے. ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہے کہ میں اپنی زکات اپنے بڑے بھائی کو دینا چاہتی ہوں, تو کیا میں ان کو زکات کی رقم دے سکتی ہوں یا نہیں؟ اور پھر ان کو زکات کا کہتے اچھا نہیں لگتا, تو پھر کیا ان کے بچوں کی عیدی کے نام پر زکات دے سکتی ہوں؟ بھائی بہن زکات تو دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو, حقدار ہو تو. بچوں کی عیدی, عیدی کہہ کر تو دے سکتے ہیں, عیدی کہہ کے دے سکتے ہیں, بچوں کی کہیں گے تو پھر آزمائیں. بچوں کی اگر بچے حقدار ہوئے. سب تھوڑا سا اونچا فرمایا کریں جی, برائے کرم جی. معذرت جی جی, یعنی اسی کو ڈائریکٹ تحفہ کی کہہ دیں, میری طرف سے تحفہ ہے یا عیدی میری طرف سے ہے آپ کے لیے, آپ اپنے بچوں کو چاہیں تو دے دیں, ہے آپ کی ملک کر کے اس طرح. وہ تو شک پڑے گا اس کو, بس گفٹ کر کے ہی دینا سمجھ میں آتا ہے. اگر یوں کہتی ہے کہ یہ بچوں کے لیے عیدی, میں نے آپ کو مالک آپ کو بنایا, مگر پہلے تو دیا تو بچوں کو ہے, اب بچوں کے لیے عیدی مالک آپ کو بنایا, واٹ از دس؟ نہیں وہ سر میں, وہ آپ کا انداز ہے نا, وہ الگ ہے. یعنی آپ جو فرماتے ہیں کہ میں نے مباح کیا, مباح وہ چیز ہے, الگ چیز ہے وہ تملیک. پاپا فرماتے ہیں تملیک شرط ہے نا زکات کے مال میں, حقدار کو مالک بنایا ہے. اگر بچہ واقعی حقدار ہے اور اب بچے کے لیے اس نے اس کے باپ کو دیا, ابھی ہے بچے کا باپ, اس کو کیسے تصرف کرے گا؟ بچے کے لیے رکھے تو اس لیے تحفہ ہی دے تو عافیت ہے. ٹھیک, بہن بھائی کو بول دے کہ آپ کے لیے یہ تحفہ ہے. آگے بڑھو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. پوچھتی ہے کہ وضو کا پانی آنکھ میں چلا جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کا پانی آنکھ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ پوچھا ہوگا. لکھا وضو ہے, بھول گئیں گے. اب روزہ پانی تو منہ میں چلا جائے پیے تب بھی نہیں ٹوٹتا وضو. جی بابا, ہاں تو وہ آنکھ میں پانی تو ظاہر جب منہ دھوتے تو آنکھ میں پانی جائے گا, لیکن کسی نے اس پر لکھا نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹے گا, تو اس لیے وہ وضو کرتے ہوئے پانی آنکھ میں گیا تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. حدیث کا مفہوم ہے, یہ سوال کر رہی ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ بال نوچنے اور نوچوانے والی دونوں جہنم میں ہیں, تو کیا جو عورتیں اوپر والے ہونٹ کے اوپر والے جہاں مونچھیں ہوتی ہیں اور تھوڑی کے نیچے جو بال کاٹتی ہیں, تو کیا وہ بھی اس وعید میں شامل ہیں؟ نہیں, نوچنے نوچوانے وہ اصل میں وہ گدوا گدوانا نوچوانا بھی ہے, اصل میں اپر لپس کھلاتے ہیں تو یہ اپر لپس وہ الگ ہیں, وہ آئی برو الگ چیز ہے, وہ نہیں بنوا سکتی. اپر لپس بنا سکتی ہے اور اسی طرح تھوڑی کے نیچے جو بال ہیں, بلکہ اس کے لیے مستحب ہے یہ, اور شوہر کہے گا تو پھر لازم ہو جائے گا اس کے اوپر کہ اس کو دور کروائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد. کیا عورت حق مہر کی رقم اپنے شوہر کو معاف کر سکتی ہے یا پھر عورت کو لازمی لینی چاہیے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرما دیں. معاف کر سکتی ہے. معاف کر سکتی ہے. میں نماز پڑھتی ہوں, قرآن پاک پڑھتی ہوں, لیکن مجھے روحانیت نہیں ملتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. مہر کی رقم لینا بہتر ہے یا معاف کر دینا بہتر ہے؟ آپ جواب دیں. بابرکت رقم ہوتی ہے نا, لے کے پھر وہ جو ہے وہ اگر اپنے شوہر کو کاروبار کے لیے دے دیں یا جو اس کا اچھا استعمال کرنا چاہتی ہے تو برکت ہوتی ہے اس رقم کے اندر. لے لینا بہتر ہے جبکہ نیت ہو اس لیے برکت کے لیے لے رہی ہوں. کچھ شفا کا یہ نسخہ بھی بابا ہے نا, جی. بارش کا پانی ہو, عورت کے مہر کی رقم سے شہد خریدے اور ان پی جائے. زیتون. اپنے عورت کی رقم کا مہر بارش کا پانی. زیتون کا تیل ہوگا. ہے اس میں چار چیزیں یاد پڑ رہی ہیں. میرے بابا کہیں پڑھا تھا. ہاں نہیں ہے اپنے, شاید ہو سکتا ہے کہیں ہوگا, گھریلو علاج میں بھی شاید ہو. شہد کے لیے بھی وہ اس کی بھی برکت ہے, بارش کا پانی بھی مبارک پانی ہے اور عورت کا مہر بھی برکت والا. زیتون کے بارے میں بھی قرآن میں کہ مبارک چاہیے. جی زیتونتن مبارکتن شجرتن زیتونتن مبارکتن, کہ زیتون کے مبارک درخت سے. جی بابا, نماز پڑھتی ہوں, قرآن پڑھتی ہوں, روحانیت نہیں ملتی, رہنمائی فرمائی. من شجرتین مبارکتین زیتونتین. من شجرتین مبارکتین زیتونتین. من شجرتین مبارکتین زیتونتین, یعنی زیتون کے بابرکت درخت سے. یہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ. نماز روحانیت تو اس کے لیے تو بہت سارے مطلب کے مسائل ہیں نا, گناہوں کا سلسلہ, دنیا کی محبت, سونا اکٹھا کیا رکھنا, زکاتیں بھی پتہ نہیں دیتی ہیں نہیں دیتی, کیونکہ اسلامی بہنیں زکاتیں کم دیتی ہیں, سونا تقریباً اکٹھا رکھتی ہیں, مل کے جو بھی ان کو گفٹ بھی ملے گی تحفے میں پیسے ملیں گے تو یہ جھٹ اس کا وہ سونا بنوا لیتی ہیں, اور ان کو ایک مطلب دماغ میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے بڑوں نے, یہ جدی پشتی شک چل رہا ہے کہ کالی رات کو کام آئے گا سونا, یہ بیچاریاں جمع کرتی ہیں, پھر وہ قبر کی کالی رات آتی جاتی ہے, سونا درا کا درا رہ جاتا ہے. پھر ہوتا ہے کہ کوئی بعض اوقات وہ بڑا بیٹا یا کوئی پاورفل ہوتا ہے وہ سونا ہڑپ کر جاتا ہے, یا بیٹی کے لیے رکھ دیتے ہوں گے کہ بھائی یہ سونا اس کی ماں کا اس کی بیٹی کی شادی میں کام آئے گا. تو یوں پھر وہ جدی پشتی سونے بھی بازو کا چل رہے ہوتے ہوں گے اور زکات ہی نہیں دیتی, کیونکہ ان کے پاس اجتہاد ہوتا ہے ان کا اپنا, ہم کماتی تھوڑی کہ زکات دیں, جیسے زکات کمانے والے بولو, بلکہ گفٹ میں بھی جو رقم کسی مرد کو بھی ملی, کماتا نہیں ہے لیکن تحفے میں ملی, اور اتنی رقم ہے کہ اس پہ شرائط پائے گئے, اس زکات کے شرائط پائے گئے, تو اس پر بھی زکات فرض ہوگی, کمانا شرط نہیں. تو سونا جو اکٹھا کیا ہے اگر زکات کے شرائط پائے جائیں گے تو اس پر زکات دینی ہوگی, ورنہ بھی تیار رہیں کہ جو سونے کی زکات نہیں دے گی یا نہیں دے گا جو بھی, تو یہ سونے قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا, سونا اس کا پتھر بنا دیا جائے گا, تپایا جائے گا, اور یہ سونے کے پتھر سے بدن کو داغا جائے گا, تو کوئی پتھر ایک پر دوسرا نہیں آئے گا, سب بڑا بڑا, اس سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بدن بڑھا دیا جائے گا, اور یہ کہ یعنی کہ سونے کے پتھر آگ میں دیکھتے ہوئے انگارے, یعنی یہ ہوگا آپ کو کالی رات میں کام آنے والا سونا, مصیبت میں کام آنے والا سونا جس کے لیے آپ نے زکات نہیں دی تھی. دیکھ لیں آپ جتنے پچھلے سال کی بھی زکات چڑھی ہوئی ہے وہ بھی ادا کر دیں, زکات دینے میں دونوں جہاں کی خیر ہے, اور رائے خدا میں دینے سے گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا, یہ تو حدیثوں میں مضامین موجود ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بہرحال یہ کہ گناہوں سے خلاصی ہوگی، توبہ پکی ہوگی، دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، تو اس طرح مطلب ہے کہ روحانیت داخل ہوگی انشاءاللہ، اور نماز میں روحانیت بھی ملے گی، ورنہ ہر وقت بک بک کرتے رہنا، جھوٹ غیبت گالی گلوچ اور نہ جانے کیا کیا، اس میں سنائی بہنیں بیچاریاں کم نہیں ہوتی، مردوں سے دو قدم آگے ہوتی ہیں کئی سائی بہنیں، وہ غیبت کرنے میں جھوٹ بولنے میں، کیونکہ علم کم ہوتا ہے ان کے پاس، علم کم ہوتا ہے، اکثر سمجھ کم ہوتی ہے ان میں، یہ زیادہ گناہوں میں پڑی ہوتی ہیں، اب روحانیت کہاں سے آئی؟ لیکن میں نعوذ باللہ یہ نہیں کرتا کہ جس نے سوال کیا وہ ایسی ہے، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اور یہ سب جانتی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے کہ میں تو نیک ہوں، کسی کا برا نہیں چاہتا، میں تو کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا، تو یہ نا سمجھ آدمی ایسا سوچتا ہے، کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے، اس طرح کی جو باتیں کرتا ہے نا، یہ بولنا بھی خطا ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھنا چاہیے، میں سب سے برا ہوں، یہ مضمون تو امت میں سب سے اچھے کا قول ہے، غالباً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں سب سے برا ہوں، اور ہماری حالت ہے ہم سب سے اچھے نیک آدمی ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے، ہم نے کسی کا نہیں بگاڑا، سب ہم سے بگاڑ کر بیٹھے، ہم خالی غیبت کرتے ہیں، باقی ہم نے کسی کا بگاڑا نہیں ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں تھوڑا بہت، بگاڑا تھوڑی کسی کا، پیسے تھوڑی کھائے کسی کے، زکات نہیں دیتے لیکن پیسے کسی کے نہیں کھائے، ہماری حالت یہ ہے، ہاں نماز ویسے تو چار نمازیں تو برابر ہو رہی، فجر قضا ہو جاتی ہے، باقی ہم مطلب پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے، تو یہ حالت ہے، مطلب خدا جانے میرے یہ جملے بھی سب کی سمجھ میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کہ میں بولنا کیا چاہتا ہوں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. سوالات تو بابا ان کے کافی ہیں، مگر ایک گمبھیر مسئلہ میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں جو اسلامی بہنوں کے سوالات میں آیا ہے، بڑا توجہ طلب ہے، کہتے ہیں پیارے باپا سسرال میں مسائل ہوتے رہتے ہیں، اگر بیوی اپنے شوہر سے کہے تو غیبت ہو جاتی ہے، اور اگر نہ کہے تو گھر کے دیگر افراد ان کو شکایتن بتا دیتے ہیں، اگر بیوی اپنی صفائی پیش کر نہ کرے اور خاموش رہے جبکہ غلطی بھی نہ ہو تو شوہر اسی پر الزام لگاتا ہے تم ہی غلط ہو، ایسی صورت میں بیوی کیا کرے، کہے تو غیبت اور نہ کہے تو شوہر کی ناراضگی؟ غیبت ہر صورت میں گناہ بھری تو نہیں ہوتی نا، اب واقعی ایسا معاملہ ہے کہ اگر یہ نہیں بتاتی جو اس کو پریشانی ہے اور اس کو غلط فہمی ہو جائے گی اور اس وجہ سے یہ ظلم کا نشانہ بنے گی، تو اب بتانے کی اجازت ملے گی نا اس کو کہ ضرورتاً اتنا بتا دے، یہ ابھی گناہ بری غیبت نہیں ہے، اپنے آپ کو ظلم سے تو بچانا ہے کہ خامخا بیچاری پٹتی رہے، گالیاں کھاتی رہے، ذلیل ہوتی رہے، اس کو دھکا مار کے نکال دیا جائے، نہ کہ جو قصوروار ہو اپنے کو بے قصور ثابت کرے کھوٹے کھوٹا، تو اس طرح مطلب ضرورتاً بتانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اب یہ بھی بس وہ ڈر لگ رہا ہے مجھے کہ کہیں اس وجہ سے کہ یہ بیچاریاں اپنے طور پر اس کو ضرورت فائنل کر کے وہ غیبتوں میں نہ پڑ جائیں، تو یہ 100% 112% سوچ لے، غور کر لے کہ یہ واقعی مطلب ظلم سے بچنے کے لیے کہہ رہی ہے یا کیا، کہ حقیقت میں برائی کرنا مقصود نہیں ہے، اپنی صفائی کرنا مقصود ہے، کیونکہ کسی کا عیب اس برائی بیان کرنے کے ارادے سے پیچھے سے کسی کو کہنا یہ ہے غیبت، اب مقصود نہ عیب بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود صرف اپنی صفائی ہے، تو یہاں تو اجازت کی صورت موجود ہے نا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على. پیاری اسلامی بہن کا ایک سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بابا، کہتی ہے میری بچی چھوٹی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا ہے, تو میری تسلی نہیں ہوتی اور میں اکثر روتی رہتی ہوں. تو جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں, ان کے والدین کو کوئی کیا فضیلت ملے گی؟ اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیں تاکہ میری تسلی ہو جائے. مالک بن دینار کا واقعہ, مالک بن دینار کا واقعہ بہت پیارا ہے. وہ اپنے جنت میں لے جانے والے اعمال میں بھی ابتدا میں وہ روایت انشاءاللہ تلاش کرتے ہیں. سوالات کافی ہیں, اب اسلام میں کچھ اور سوالات تو کر لیجیے آپ. اور کروں بابا ان کے سوالات؟ نہیں بابا, بہت تفصیل بہت ہے. آج وہ یہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اسلام بہنوں کے سوالات بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. نہیں یہ ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جی بابا, ان کے بیچاریوں کے سوالات بھی کیسے حل ہوئے, پھر ہم کیا حل کریں گے؟ تب یہ ان کے بھی مسائل تو ان کو بھی پیش آتے ہیں. تو یہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار سے کسی نے ان کی توبہ کا سبب پوچھا تو فرمایا میں محکمہ پولیس میں تھا, گناہوں کا عادی, پکا شرابی. میری ایک ہی بچی تھی, اس سے مجھے بے حد پیار تھا. وہ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئی, میں غم سے نڈال ہو گیا. اسی سال جب شب برات آئی میں نے نماز عشاء تک نہ پڑھی, خوب شراب پی اور نشے ہی میں مجھے نیند نے گھیر لیا. میں خواب کی دنیا میں پہنچ گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ محشر برپا ہے, مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر جمع ہو رہے ہیں. اتنے میں مجھے اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی. مڑ کر جو دیکھا تو ایک قداور سانپ منہ کھولے مجھ پر حملہ آور ہونے والا تھا. میں گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا, سانپ بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا. اتنے میں ایک نورانی چہرے والے کمزور بزرگ پر میری نظر پڑی. میں نے ان سے السلام فریاد کی. انہوں نے فرمایا میں بے حد کمزور ہوں, آپ کی مدد نہیں کر سکتا. میں پھر تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا, سانپ بھی برابر تعاقب میں تھا. دوڑتا دوڑتا میں ٹیلے پر چڑھ گیا. ٹیلے کے اس طرف خوفناک آگ شعلہ زن تھی اور کافی لوگ اس میں جل رہے تھے. میں اس میں گرنے والا ہی تھا کہ آواز آئی, پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, تو اس آگ کے لیے نہیں. میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور پلٹ کر دوڑنے لگا اور سانپ بھی پیچھے پیچھے. وہی کمزور بزرگ مجھے پھر مل گئے اور رو کر فرمانے لگے, افسوس میں بہت ہی کمزور ہوں, آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا. وہ دیکھیے سامنے جو گول پہاڑ ہے وہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں, وہاں تشریف لے جائیے. اگر آپ کی بھی وہاں کوئی امانت ہوئی تو انشاءاللہ عزوجل رہائی کی کوئی صورت نکل آئے گی. میں گول پہاڑ پر پہنچا, وہاں دریچے بنے ہوئے تھے. ان دریچوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے, دروازے سونے کے تھے اور ان میں موتی جڑے ہوئے تھے. فرشتے اعلان فرمانے لگے, پردے ہٹا دو, دروازے کھول دو, شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت یہاں موجود ہو جو اسے سانپ سے بچا لے. دریچے کھل گئے اور بہت سارے مدنی منے چاند سے چہرے چمکاتے جھانکنے لگے. انہی میں میری فوت شدہ 2 سالہ مدنی منی بھی تھی. مجھے دیکھ کر وہ رو رو کر چلانے لگی, خدا کی قسم یہ تو میرا بچان ہے. پھر زوردار چھلانگ لگا کر وہ میرے پاس آ پہنچی اور اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دایاں ہاتھ تھام لیا. یہ دیکھ کر وہ قداور سانپ پلٹ کر بھاگ کھڑا ہوا. اب میری جان میں جان آئی, میری مدنی منی میری گود میں بیٹھ گئی اور سیدھے ہاتھ سے میری داڑھی سہلاتے ہوئے اس نے پارہ 27 سورۃ الحدید کی 16ویں آیت کا یہ جز یعنی حصہ تلاوت کیا. الم یأن للذین آمنوا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ قلوبهم الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق یعنی قرآن پاک کے لیے جو اترا؟ اپنی مدری منی سے یہ آیت کریمہ سن کر میں رو پڑا. میں نے پوچھا، بیٹی وہ قدا اور سانپ کیا بلا تھی؟ کہا وہ آپ کے برے اعمال تھے جن کو آپ نے جن کو آپ بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں. قداور سانپ نما بد اعمالیاں آپ کو جہنم میں پہنچانے کے در پے ہیں. پوچھا وہ کمزور بزرگ کون تھے؟ کہا وہ آپ کی نیکیاں تھی، چونکہ آپ نیک عمل بہت کم کرتے ہیں لہذا وہ بے حد کمزور ہیں اور آپ کی برائیوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر. میں نے پوچھا تم یہاں پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ کہا مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یہیں مقیم ہو کر قیامت کا انتظار کرتے ہیں. ہمیں اپنے والدین کا انتظار ہے کہ وہ آئیں تو ہم ان کی شفاعت کریں. پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے گناہوں سے رو رو کر توبہ کی. صلوا علی الحبیب. نزلہ وما نزلہ پڑھا، نزلہ پڑھا یا پھر پڑھ دیتا ہوں. سر وہ ہے سبز، چشمے پہنے نہیں تھے میں نے. الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق یعنی قرآن پاک کے لیے جو اترا؟ ایڈٹ کر لیجیے گا. تو اس دکھیاری اسلامی بہن کو اس حکایت سے امید ہے کہ تسکین ہوگی کہ جو بھی نابالغ بچہ بچی فوت ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنتے ہیں. تو یہ بچوں کی وفات جو ہے یہ حقیقت میں نقصان نہیں ہے، یہ نفع ہے، صبر کرنے کا مقام ہے. اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. بے صبری سے گیا ہوا واپس نہیں آتا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، نہیں جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے. کوئی دم میں یہ سراب اجڑ جائے، کوئی دم میں یہ سراب او چولی چلے پالے ارے او چونی چلے آنکھ کچھ کہتی ہے تجھ سے کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام او درے یاد کے جانے والے او درے یاد کے جانے والے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں میرے آقا ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں راہ میں پڑتے ہیں کھانے والے راہ میں پڑتے ہیں کھانے والے کیوں رتا آج گلی تو آج کیوں رتا آج گلی سونی گئے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے دھوم مچانے والے آنکھیں رو رو کے سجانے والے مرنے والے بچوں پر مرنے والے ابو کے لیے مرنے والی امی کے لیے مرنے والے جوان بیٹے کے لیے آنکھیں رو رو کے سجانے والے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے والے جنازے کی ڈولی پر سوار ہو کر ہوئے قبرستان جانے والے نہیں آنے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی ایسی بیمار ہے جس کا آپریشن کے علاوہ علاج نہیں, تو اب با شرع شرعی پردے کی پابند اسلامی بہن آپریشن کے لیے اپنے آپ کو کسی مرد ڈاکٹر کے حوالے کیسے کریں, رہنمائی فرمائیں. اب اگر عورت نہیں مل رہی, شرعاً اب وہ مجبور ہو گئی ہے کہ ایسا علاج کرنے والی نہیں مل رہی لیڈی ڈاکٹر, اب یہ کہ مرد سے علاج کروانے میں یا آپریشن کروانے میں حرج نہیں ہے, جبکہ اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. کیا چھ مہینے یا سال تک استعمال کے بعد تعویذ کا اثر زائل ہو جاتا ہے؟ ایسا کچھ تو پڑھا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے, الفاظ بٹ جائیں تو اس کا فرق پڑ جاتا ہو تو وہ الگ بات ہے, بازو کا پانی اگر چلا گیا نا, جیسے کہ پانی غسل میں بھی بازو کا پانی اندر چلا جاتا ہے یا وضو کرنے میں پانی چلا جاتا ہے تو ایسا حساب کتاب ہوتا ہے, تعمیر بھی گم ہو جاتا ہے. یہ ریگزین کا عموماً سیکھ کے چلاتے ہیں تو وہ ریگزین گل گل کے تعویذ ہی نکل جاتا ہے پورا, تو غسل میں وضو میں تعویذ نکال دیا جائے. اب بعض تعویذ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ غسل میں بھی یعنی اس کو بدن سے جدا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی, ہر وقت رکھنا ہے اس کو ساتھ میں. اگر ایسا تعویذ ہے تو اس کو پھر ایسا مضبوط ترکیب کرے کہ چلو اب غسل کا ٹائم آیا تو اس پر کوئی شاپر وغیرہ پلاسٹک کا کوئی لپیٹ لے, حساب کتاب کے پانی اس کے اندر نہ جانے پائے, اندر اپنے گلے میں پہنی رہے یا پہنا رہے بندہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. آخری سوال کروں گا بابا, تفصیل تو ہے لیکن پھر کل پر رکھیں گے مزید سوالات کے ساتھ اگر میسر آئے تو. اسلامیت پوچھتی ہیں علم دین یعنی فرض علوم اگر منسوب اجازت نہ دیں تو اسلامی بہن کیسے حاصل کریں؟ مطالعہ کر کے یا کتابیں پڑھ کر. اب تو اتنا زیادہ تو مطلب کچھ نہ کچھ سہولتیں یا اپنے میموری کارڈ نکلے ہوئے ہیں, کتابیں پڑھ کر بھی تو علم حاصل ہوتا ہے. کسی غیر مرد کو استاد بنانے کے لیے تو نکلنے کی وہ ضروری تو نہیں. اس کو علم فرض علم ہر صورت میں حاصل کرنے, لیکن اپنی عفت کی بھی حفاظت کرنی ضروری ہے, یہ بھی تو فرض ہے. اور شوہر کی اطاعت بھی ضروری ہے, لیکن شوہر اگر فرض علوم سے روکتا ہے تو اس کو روکنے کا حق نہیں ہے. اور اند ضرورت جب شریعت اجازت دے گی تو بات باہر نکلے گی, تو اس میں شوہر کی نافرمانی نہیں کہلائے گی. کیسے طے ہوگا بابا اگر مطلب کہ اسلامی بہن اس میں تھوڑا سے لڑائی جھگڑے پر ہوتا رہتی ہے کہ آپ مجھے روکتے ہو, مجھے فرض علم سیکھنا فرض ہے, فرض علوم آپ روکتے ہو, آپ گناہگار ہوتے ہو, میں نہیں روکتی, شریعت نے مجھے کو اجازت دی ہے, آپ کیوں روکتے ہو, کیوں گناہگار ہو رہے ہوتے ہو؟ اب شور اگر اس کو کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کہاں منع کر رہا ہوں, باہر مت نکلو, گھر میں بیٹھ کر مطالعہ کر لو, پڑھ لو, کتابیں لا کر میں تم کو دے دوں. نہیں, میں کتابیں نہیں پڑھ کر سیکھ سکتے, میں باہر جاؤں گی, میں فلاں سے سیکھوں گی, میں فلاں سے سیکھوں گی. نہیں, یہ تو ضد بیکار ہے. جب گھر میں سیکھنا ممکن ہے تو باہر نکلنے کی کہاں اجازت ملے گی؟ گھر میں ہی سیکھے. اب تو ذرائع بہت ہے, فی زمانہ تو داؤد اسلامی نے تو بہت سارے مسئلے حل کر دیے ماشاء اللہ. ایسی تھی کتابیں پہلے بہار شریعت پرانی پڑھنا اور اب جو مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت پڑھنا, کافی فرق ہے. کئی جگہ مشکل مانی کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں, کہیں کہیں حاشیے میں کچھ وضاحتیں بھی لکھی ہیں پہلے کے مقابلے میں. اب اردو کمزور ہوتی جا رہی ہے, یہی ایک دن نئی مصیبت ہے, انگریزی نے اس کی جگہ لینی شروع کر دی. لیکن بہرحال وہ کسی عیسائی بہن سے کو ترکیب بنا لے, ایسی عیسائی بہنیں بھی اب تو شاید ہمارے ماحول میں تو کچھ نہ کچھ مل سکتی ہیں کہ جو اب تو درس نظامی وغیرہ کی بھی عیسائی بہنوں کی بھی مدنی ماحول میں تو ایک تعداد ہوتی جا رہی ہے. فرض علوم والی ڈی وی ڈی بھی ہے نا, مدنی مذاکرات ہیں اور میموری کارڈ, اور وہ حاجی فاروق کی کیسٹیں بہت پیاری ہیں فرض علوم پر. وہ تو میرے خیال وہ ہے آڈیو ہے, سی ڈی میں, آڈیو میں سی ڈی, ہاں بہت مفید ترین ہے. اس کا فاروق کا انداز اپنا تھا جی, کہ اس کو کون پوچھے یار, یہ نہیں انہوں نے یہ بولنا شروع کیا تب تک یہ ان کی سن کر سمجھے ان کی بولنے کی ماشاءاللہ صلاحیت معلوم ہوئی. میں ملک کے باہر تھا جب یہ بول رہے تھے, میں نے منگوائی تھی نہیں, میں نے تو حیران رہ گیا کہ ماشاءاللہ اتنا ان کو سمجھانے کا ملکہ تھا. ہارڈ الفاظ بول کر بھی اس کی ماشاءاللہ تسہیل بیچارے کر دیتے تھے. یار اپنا بدل نہیں چھوڑا انہوں نے, نعمل بدل نہیں چھوڑا. یہ مدنی منا ہے دیکھو کیا کرتا ہے, ایک چھوڑا تو نشانی پڑھ تو رہا جامعہ میں جا رہا ہے, ابھی شولا میں ہے نا, ابھی حفظ کر چھٹی ہمارے. ناظرہ کر رہے ہیں. مگر مدنی مذاکرے کا وہ شوقی نہیں ہے, پوری پوری رات یہ بیٹھا رہتا ہے, بولے اونگ بھی آ جاتی ہے, تھوڑا اونگ لیتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. یعنی علم کا اس کو اس عمر میں شوق ہونا یہ علامت اچھی ہے آئندہ کے لیے, خوش آئندہ اللہ نظر بس سے بچا. آپ کے رسالوں کا جو شوق ہے نا اس کو, یہ بھی میں نے تو کوئی بچہ ایسا نہیں دیکھا. رسالہ آیا نہیں لیا نہیں جیب میں, شاید ابھی بھی اس کے جو رسالہ لازمی ہوگا بیگ میں, رسالے ہے رسالہ شاید ہو ہے نا. ہاں ہے. کون سا دکھاؤ کون سا رسالے؟ بیگ میں بھی رسالے آپ کے پڑھنا اپنی بہن. میرے بڑے بھائیوں کو کچھ میں سمجھا سکوں یار؟ یہ دیکھا ماشاء اللہ, یہ تو دو تین رسالے ہیں. کون کون سا ہے؟ جنات کا بادشاہ, فرعون کا خواب. اپنے ہاتھ میں پکڑ کے دکھاؤ. کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ کون سا؟ فرعون. دونوں رسالے چھ چھ بار پڑھے. نور, نور والا چہرہ دو مرتبہ, فرعون کا خواب چھ مرتبہ, اور جنات کا بادشاہ آدھا ہی پڑھا ہے. اب بچہ اس کی نفسیات جس میں سے مزہ آتا ہے زیادہ پڑھتا ہے, تو فرعون کا خواب زیادہ اس کو میرا خیال پسند آیا ہوگا, چھ بار پڑھ ڈالا ہے. اب آئے بڑے سائی بھائیو, یہ مدنی منا رسالے چاٹ رہا ہے, آپ یار پڑھتے بھی نہیں ہے یار. چاٹنا نے کثرت سے مطالعہ کرنا, مطالعہ غاری سونا. اب مدنی مذاکرے کے ویسے پاپا دیکھیں, اپنے 100 روپے دیے کسی اسلامی بھائی کو نا, چندے میں ڈال دینا, اس نے جو ہے وہ لیے اور جیب میں رکھے, اور دوسرے 100 روپے جو ہے اس نے اس میں جا کے جھولی میں ڈال دیے نا. اب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ جو نوٹ تبدیل ہوا ہے یہ صحیح ہوا ہے؟ یعنی ذہن جو ہے وہ شریعہ والے سے بھی, یعنی اتنے بچپن میں ایسا ذہن, ماشاء اللہ. تو یہ نوٹ تبدیل نہیں کرنا چاہیے, مسئلہ یہ کہ یہ کسی نے دیا 100 روپے ڈال دو, جیسے میں نے آپ کو 100 روپے دے کے ذرا اور پیٹی میں ڈال دو, تو آپ بولو یار یہ ایک بات ہے اس نظم کی وجہ سے, یار یہ 100 روپے تو میں رکھ لیتا ہوں تبرکن, میں اپنی طرف سے دوسرے 100 روپے ڈال دیتا ہوں, یہ جائز نہیں ہے, میری اجازت لینی پڑے گی اسے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ چاہے وہ تبرک بھی ہماری نظر میں ہو, تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تبدیل کر لیں گے بغیر اجازت گناہ کروں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توسا شریف سے آئے ہوئے ہمارے ایک بزرگ اسلام بھائی سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ سے سوال عرض ہے کہ آج کل کے نوجوان جدید ٹیکنالوجی, جہاز, کار, موٹر سائیکل, موبائل فون, لیپ ٹاپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں, کسی بوڑھے شخص کا اس پر افسوس کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ ہماری نوجوانی میں ایسی چیزیں نہیں تھی. ہمارے لیے, ہمارے گھر والوں, تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کی اپیل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی, ہماری ساری امت کی مغفرت. یہ کچھ انہوں نے مثالیں میں سمجھ نہیں پائے اسے. مختلف اشیاء جو ہیں جو نوجوان یوز کرتے ہیں, موٹر سائیکل اور یہ لیپ ٹاپ اور یہ موبائل وغیرہ, تو اس پر افسوس کرنا, اب غالباً افسوس میں یہ آگے جو جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری جوانی میں ایسی چیزیں نہیں تھیں اس لیے افسوس کرنا, تو اب یا تو اس پر افسوس کرنا یا مس یوز کے اوپر افسوس کرنا, اب یہ واضح نہیں ہے. یعنی افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جوانی میں نہیں تھی پر ہم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں, کیا اس طرح کا افسوس پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہ اس طرح کا افسوس کرنا کیسا؟ یہاں موجود ہیں یہ بزرگ؟ جی بابا اسی طرح کا تھا. اس طرح کا افسوس, کاش ہماری جوانی میں یہ ایجاد ہو گئی ہوتی تو ہم بھی ان کے ذریعے اپنے آپ کو کہوں. موبائل فون والوں کی روز پیشیاں ہوتی ہے, اتنا ستاتے, پیشی والوں کی لائن میں لگنا ہے ان کو. تو یہ اچھا وقت اپنے دور میں نہیں تھی. سمجھے مجھے ابھی یہ نہیں آتی ہے, نہ موبائل فون ملانا آتا ہے, نہ لیپ ٹاپ چلانا آتا ہے, اس طرح کے جو بھی ہے نئی نئی چیزیں نا میرے کو بھی نہیں آتی. اپنے یار میرے سے دوستی رکھو بس, اس کا افسوس نہیں کرا. افسوس تو اس بات کا کرے بندہ جیسے کہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ کاش ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرتے ہیں. خالی پیدا ہونے کی حسرت کافی نہیں ہے کہ ابو جہل بھی سرکار کے دور میں تھا, ابو لہب بھی تھا, اور یہ دونوں یقینی جہنمی ہیں, اور صدیق اکبر بھی تھے جو یقینی جنتی ہیں, ہر صحابی یقینی جنتی. تو یہ حسرت کے کاش ہم سرکار کے دور میں پیدا ہوتے اور سرکار پر ایمان لاتے اور سرکار پر اپنی جان قربان کرتے. اس کا شعر بھی اعلی حضرت کا اس کے نیچے ہے نا, نہیں اس کے اور ہے. چلو یہی ہوگا, کرو تیرے نام پر جاں فدا. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک کے گلشن, لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک کے گلشن, لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن. مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. غبار بن کر نثار جائے کہاں اب اس رہے گزر کو پائیں. ہمارے دل چھوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پل جہاں بچھے تھے. ہمارے دل چھوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پل جہاں بچھے تھے. خدا ہی دے صبر جانے پر غم دکھاؤ تو کر تجھے وہ عالم. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولا بنا رہے تھے. تو حسرت ہو گئی ایسی جیسے اعلی حضرت کو حسرت. ہم کو یہ حسرت کیا رہا, ہم جوان ہوتے تو یوں کرتے اور خوب سیر و تفریح کرتے, چھلانگے مارتے اور تیراکی کرتے اور اس سے لڑتے اور اس کو ٹھوسا مارتے, باڈی بلڈنگ کرتے. اب بڈھے ہو گئے کچھ نہیں کرتے, ورزشیں کی بھی تھی لیکن اب وہ بھی سب ختم ہو گئی, اب جان نہیں چلتی. یہ حسرتیں اچھی نہیں ہیں. حسرت نیکوں کو دیکھ کر حسرت ہو جو ہم سے زیادہ نیک ہو, کاش ہم بھی اس کی طرح نیک ہوتے, کاش ہم کو بھی ولایت کا رتبہ مل جاتا, کاش ہم فلاں کی طرح عاشق رسول ہوتے, کاش ہم فلاں کی طرح خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونے والے ہوتے, کاش فلاں کی طرح ہم پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہوتے. وہ دل ہی نہیں لگتا کہ پہلی صف میں جلدی جا کے بیٹھنا ہوتا ہے نا. آج کل جیسے اعتکاف ہے فیضان مدینہ میں تو ہر ایک کو تو پہلی سب نہیں مل سکتی نا, گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے جا کر بےچارے بیٹھ جاتے ہوں گے, چھوڑتے ہی نہیں ہوں گے, سارا دن یہ سوتے بھی یہی ہوں گے, ہو سکتا کھاتے بھی یہی ہوں, کوئی اور بیٹھ جائے گا. یہ کرنا پڑے گا نا, پہلی سب کا ثواب لینا ہے تو کچھ پانے کے لیے کھونا تو پڑے گا نا. اب اپنے کو سیل سپاٹے بھی کرنے ہیں, ایس ایم ایس بھی کرنے ہیں, ایس ایم ایس وصول بھی کرنے ہیں, اور ٹیلی فون پر بات بھی فضول کرنی ہے, پہلی سب تو نہیں ملے گی نا. تو پہلی صف کے حریص بن جائے, اس طرح اثرت کرے گا ہم پہلی صف پہ. بعض بیچارے مجبور ہوتے ہیں پہلی صف لینا چاہتے ہیں, بار بار پیشاب لگتا ہے, بار بار وضو ٹوٹتا ہے, تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. تو جو بزرگ ہوتے ہیں عموماً پہلی صف, ان کے لیے ایسے مواقع میں دشوار ہوتی ہوگی. تو اس کی حسرت کرے, حسرت کرے گا ثواب ملے گا. باقی یہ پرانی ایجادوں پر حسرت فضول ہے, نہ کراوائے. حسرت آتی ہوگی, آتی ہے, بہت سو آتی ہوگی, تو وہ اس کو ٹالے جان چھوڑے سے, اور اچھی حسرتوں کی طرف اس کو انہیں کہ کنورٹ کر دیں, تبدیل کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا باپو زمزم نگر میں ہے اور ہمیں وہ فی الوقت باپا ہم ایک سوال چلا رہے ہیں, ابھی صورت ایسی نہیں ہے کہ ہم باپو کے ساتھ ہو سکیں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ آج کل جو نماز تراوی میں باجماعت وتر پڑھائے جاتے ہیں, اس میں اگر کسی سے فرض نماز امام صاحب کے پیچھے نہیں پڑھی اور تراوی میں شامل ہو گئے, تو آیا کہ وہ وتر امام صاحب کے ساتھ پڑھ سکتا ہے, یا چونکہ اس نے فرض نماز بھی امام صاحب کے ساتھ نہیں پڑھی تو وہ وتر ان کے پیچھے پڑھنے کا مجاز ہے یا نہیں؟ مجاز تو ہے لیکن پڑھنی نہیں چاہیے, دونوں قول ہیں اس میں. تو بہتر یہ بہار شریف میں یہی لکھا ہے کہ جس کو عشاء کے فرد باجماعت نہیں ملے وہ وتر بھی باجماعت نہ پڑھے. اب پڑھ لی تو ہو جائے گی, گناہگار نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاصم اتاری پاک نولکھی کابینہ مانا والا ضلع ننکانہ پنجاب پاکستان. پیارے تے سونے باپا جان, تواڈی بارگاہ دے وچ عرض ہے کہ میں کہ مسجد دے وچ سٹیکر یا اشتہار وغیرہ نو لا سکدے ہاں کہ نہیں, ادھے بارے اچ مدنی پھول ارشاد فرما دیو. میری تے میرے امی ابو دی تے سارے عزیز و کرما دی بخش دی دعا فرما دیو. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. مسجد کی دیواروں پر اسٹیکر اور اشتہار نہیں چپکا سکتے, کہ اجازت نہیں ہے, دیوار خراب ہوگی اس سے. بلکہ کسی اور کی دیوار پر بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں چپکا سکتے. آج کل تو جس کی دیوار آئی وہ چاکنگ لوگ کر دیتے ہیں, یہ بھی کسی کی دیوار پر اصل مالک کی اجازت کے بغیر چوکنگ بھی نہیں کر سکتے. چوکنگ تو قانونی بھی جرم ہے, اجازت سے بھی نہ کیا جائے. کہ اگر پکڑ لیا تو پولیس نے تو پھر مسائل ہو سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی باپو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جمنا کا حیدرآباد لفاباد نمبر 10 میں موجود ہیں. ہم منہاج بھائی کے گھر میں آئے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے دو مریض اسلامی بھائی ہیں. ایک ہمارے مدنی منع ہیں حذیفہ اتاری, ان کے والد صاحب ہیں ندیم اتاری. اور بابا جانی نام تو ان کا محمد ہے پکارنے کے لیے حذیفہ, یہ آپ نے ہی ان کا نام رکھا ہے. اور اس مدنی منع کی عمر تقریباً 7 سال ہے اور بیچارے کو ایک ایسی بیماری ہوئی ہے, شاید مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ یہ نیا نام ہو, کہ ڈاکٹر نے اس بیماری کو جو ہے لا علاج قرار دیا ہے کہ مایوس مرض سی ایچ اے, یہ ان کو بیماری ہے اور اس کی دوائی بڑی مشکل سے ملتی ہے. اور ڈاکٹر کا کہنا ہے یہ دوائی چلے گی تو سمجھ لیں کہ بچہ جو ہے چلتا رہے گا, سانس ہیں بند ہوئی. ان کے والد صاحب بھی تو یہ بھی دعا پڑھائی. شادی کو تقریباً جو ہے 6 ماہ کا عرصہ ہوا ہے. راول پنڈی میں جو ہے ان کے بچوں کی امی کا جو ہے گھر ہے, تو یہ ادھر گئے ہوئے تھے شادی کے کچھ دنوں بعد. تو جب یہ سو کے اٹھے تو ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی اور یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو پھر علاج وغیرہ بھی ہوا, تو پھر اچانک یہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ. اور پھر جو ہے یہ جب یہاں پر آئے راول پنڈی سے یہاں تک, تو یہ بتا رہے تھے کہ میں راستے بھر تقریباً الٹیاں ہی کرتا ہوا آیا. اور پھر جب یہاں پہ لیب میں گئے ان کا ٹیسٹ وغیرہ ہوا, تو ٹیسٹ میں یہ رپورٹ آئی کہ ان کی دونوں کڈنیاں جو فیل ہو چکی ہیں, ان کے گردے خراب ہو چکے ہیں اچانک. پھر اس کے بعد جو ہے جو رپورٹ تھی لے کر باب المدینہ میں آئے, وہاں ڈاکٹروں کو دکھائی, تو انہوں نے جو ہے ان کا فوراً ڈائلسس پہ لگا دیا. تو ان کی ڈائلسس ہوئی اور پھر جب وہاں کے ڈاکٹر نے باب المدینہ کے ڈاکٹر نے ان کی رپورٹ وغیرہ دیکھی, تو پتا چلا کہ وہ جو رپورٹ جو حیدرآباد سے آئی تھی وہ تھوڑی غلط تھی. ان کا ایک گردہ جو کچھ کام کر رہا تھا, ایک گردہ کچھ کام نہیں کر رہا تھا. تو بےچارے ہی اپنے مدرسہ المدینہ سے انہوں نے حفظ کیا ہے, اچھے ناطخہ بھی ہیں. تو باپا جانی یہ بھی دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں, یہ بھی دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یہ ہمارے ندیم بھائی ہیں. باپا جانی یہ کچھ بات کہنا چاہتے ہیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام باپا جانی. میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی میں اپنے بیٹے کے لیے آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ ڈاکٹر نے جو یہ کہہ دیا ہے یہ لا علاج مرض ہے, مگر میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں آپ کی بات کو مانتا ہوں, کوئی مرض لا علاج نہیں ہوتا. تو باپا جانی بس آپ میرے بچے کے لیے دعا فرمائیے گا کہ اس کی یہ بیماری بس برکتوں سے غائب ہو جائے. آپ ایسی دعا فرمائیں اس کی یہ بیماری بالکل غائب ہو جائے. اس بیٹے کے لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں بابا جانی. میرا 7 سال کا بیٹا ہو گیا ہے, 7 سال بعد مجھے یہ پتہ چلی ہے ایک دم. لوگ بھی مجھ سے بہت کہتے ہیں, لیکن بس بابا جانی بس میں آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے. میرا یہ یقین ہے انشاءاللہ تعالی آپ دعا فرما دیں گے, میرے پہ کرم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا, مجھ میں مہربانی ہو جائے گی اللہ کی. انشاءاللہ تعالی آپ نے دعا کر دی تو دیکھیے گا میرا انشاءاللہ بیٹا, بس دوائیاں سب ختم ہو جائیں گی, میڈیکل صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا بابا جانی, بس میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیں گے بابا. مناج بھائی بابا جانی براہ راست اس طرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی آپ کو سب کچھ تو پتا, آپ کو بتا دیا ہے سب کچھ پتا. بات ہو رہی ہے بابا, میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو, آپ ہی کا لکھا ہوا کلام ہے اگر آپ کی اجازت ہو. ماشاء اللہ. واہ. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. ہاں یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. اے طبیب جلد آنا, اے تبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بابا جانی، بس آپ اللہ وبرکاتہ زندگی بچا لیجیے، بابا جانی میرے بچے زندگی بچا لیجیے، بابا جانی میرے بچے کی زندگی بچا لیجیے. ہاں ہمت رکھیے، ہمت بابا جی بس دعائیے جی، میرا بچہ صحیح ہو جائے بابا جان. ہمت رکھیے، صبر کیجیے، میرے ان شاء اللہ انتقاف میرا ارادہ ہے، پکا پکا آخری عشرے کے اندر انتقاف میں بیٹھوں گا انشاءاللہ. اللہ پاک حذیفہ کو بھی اور ان کو بھی شفا عطا فرمائے دونوں کو پیارے حبیب کے صدقے میں، اور دونوں کو طویل زندگی سنتوں بھری عافیت والی نصیب فرمائے. تو ان بیچاروں کی تو آنکھیں بھی چلی گئی ہیں، گردوں کے بھی مسائل ہو گئے، اللہ پھر بھی ماشاءاللہ نعت شریف پڑھتے ہیں، آواز بھی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ اور برکت دے، بیٹے ہمت نہ ہاریں، صبر کریں. دونوں کے والد بلکہ والدہ، اب تو آپ کا خاندان اس وقت غالباً مدنی چینل پر ہوگا، بس سب صبر کریں، صبر میں اجر ہے، اور بے صبری کے جملوں میں کوئی خیر نہیں ہے، بلائی نہیں ہے. اور یہ واقعی حذیفہ کے ابو کا تو بہت پکا اعتقاد، ان کو معلومات بھی ماشاءاللہ ایسا لگتا گئے کہ کوئی علاج لا مرض نہیں ہے، لا علاج مرض نہیں ہے، ہر مرض کا علاج. تو یہ واقعی حدیث پاک میں ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالی نے جو بیماری اتاری اس کا علاج بھی اتارا ہے. تو بڑھاپے کا علاج نہیں ہے، موت کا علاج نہیں ہے، یہ دو سمجھو کہ ایسی چیزیں جن کا علاج نہیں ہے، باقی ہر مرض کا علاج ہے. ہاں ڈاکٹر کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مرض لا علاج ہے، بلکہ ڈاکٹر کو اپنے لیے اعتراف شکست کر لینا چاہیے کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. جو ڈاکٹر صاحبان سن رہے ہیں وہ اس طرح کہا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ یہ مرض لا علاج ہے، کیوں حدیث شریف میں جب آ گیا کہ کوئی مرض لا علاج نہیں، تو اب کسی بیماری کو کہہ دینا کہ لا علاج ہے یہ جملہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کریں کہ اس کا علاج ابھی ڈاکٹروں نے دریافت نہیں کیا ہے. کئی بیماریاں پہلے لا علاج ہوا کرتی ہوں گی، اب اس کے علاج دریافت ہو گئے ہوں گے، ان کے نزدیک لا علاج، تو لا علاج وہ پہلے بھی نہیں تھی نہ اب ہے. نہ کینسر کو لا علاج بولتے، کینسر لا علاج نہیں ہے، ڈاکٹروں نے دریافت نہیں کیا علاج، ہو سکتا ہے کل کر لیں. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیے. اس طرح آنکھیں چلی گئیں تو آنکھیں دوبارہ مل سکتی ہیں، اللہ کی رحمت سے کچھ بعید تھوڑی ہے، اللہ دینے والا ہے. اور جس کی آنکھیں چلی گئیں وہ بھی حقیقت میں نقصان میں نہیں ہے، آخرت کا بڑا نفع ہے اس کے لیے. لو بخاری شریف کی حدیث سنو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، جب اپنے بندے کی آنکھیں لے لوں پھر وہ صبر کرے تو آنکھوں کے بدلے اسے جنت دوں گا. تو اس لیے وہ صبر شرط ہے نا، حدیث پاک میں صبر کی قید لگی ہوئی ہے کہ صبر کرے تو جنت دوں گا. تو بے صبری کرے گا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ یہ فضیلت سے بھی محروم رہے گا، اور آنکھیں تو ملنی نہیں ہے، ملنی ہے تو اللہ کی عطا سے ہی ملیں گی، باقی دنیا کی کوئی طاقت دے تو نہیں سکتی آنکھیں. ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جو بینائی سلب ہو گئی ہے وہ واپس اللہ کرے کہ مل جائے آپ کو. تو یہ بہرحال امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے. تو آپ دونوں، جو بچہ ہے وہ تو بیچارہ شاید میری بات پوری سمجھ بھی نہیں پاتا ہوگا، 7 سال کی عمر ہے، لیکن 7 سال کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے، یہ بیچارے کو مرض ایسا لگا ہے کہ اس میں بھی اب وہ اسی میں شخص کھویا رہتا ہوگا, اس کو سوچنا نہیں پڑتا ہوگا, لیکن دونوں کے ابو تو موجود ہیں اور یہ نعت خوان بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, نظر آتے ہیں یہ بڑے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو اس میں یہ کہ یہ آزمائش ہے, امتحان ہے, اور اس میں صبر کرنا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جتنی بلا زیادہ یعنی آفت زیادہ اتنا ہی ثواب زیادہ, اور اللہ عز و جل جب کسی کو محبوب رکھتا ہے, دوست رکھتا ہے, تو اسے بلا میں ڈالتا ہے. جو راضی ہوا اس کے لیے رضا ہے, اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناخوشی. اور دوسری روایت ترمذی کی انہی سے یوں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جب اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ خیر یعنی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے, اور جب شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے گناہ کا بدلہ نہیں دیتا, اور قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دے گا. تو بہرحال یہ کہ صبر صبر اور صبر کیجئے. صبر کرے تا موتی مل سن, چپ رے سیتا موتی مل سن, جے صبر کرے تا ہیرے یہ پاگلا بانگو رولا پاوے, نہ موتی نہ ہیرے. اللہ تعالی ان دونوں مریضوں پر رحم فرمائے اور بیچاروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالی ان کے والد, ان کو اقربین, جو بھی اقریبا ہیں سب کو اللہ تعالی صبر عطا فرمائے. ہمارے سارے ہی مریضوں پر اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے سارے مریضوں پہ فضل و رحمت ہو, ہمارے سارے مریضوں پہ فضل و رحمت ہو, از پائے رمضا شفا عطا یا رب, انہیں ہو از پائے رمضا شفا عطا یا رب, انہیں ہو از پائے رمضا شفا تیرے بندے ہیں صد موم مبتلا یا رب, جو تیرے بندے ہیں صد موم مبتلا یا رب. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. ایک سوال کرو. مرحبا. ایک نبی علیہ السلام جو بیماری کے تعلق سے مشہور ہیں, ہے نا, مشہور ہیں, ان کا نام میں ہی بتا دیتا ہوں, حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. کون سی بیماری تھی جو ان کے پاس نہیں تھی؟ ایک مبالغے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, بہت ساری یعنی کہ ایسی بیماری کے کوئی ایسی بیماری کیا پائے گا, لیکن انہوں نے صبر کیا اور صبر ایوب مشہور ہے. تو ان کے شہزادوں کی امی, ان کی زوجہ محترمہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی, لیکن ایک بار کچھ کوتاہی ہو گئی جس پر انہوں نے قسم کھائی کہ سو کمچیاں ماروں گا, سو لکڑیاں کمچیاں ماروں گا, قسم کھائی. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ان محترمہ کا نام بتا سکتا ہے, زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ باپا یہ ہمارے سندھ کے باب الاسلام کے سائیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خالد حسین سمرو, سرندی کابینہ شکارپور سے 30 روزہ قافلے کے لیے آیا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے بی بی رحیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. جواب درست ہے, رحمہ ایسے رحمت بی بی رحمت ان کا نام تھا. ماشاءاللہ یہ 30 دن کا اعتکاف کہتے ہیں نا, خیر اب تو یہ سنیں گے بھی. یہ انہوں نے جیسے 30 دن کا اعتکاف کی کہا, تو یہ دوپہر کو میں نے کچھ عرض کیا تھا 30 دن بعد ہوگا, تین سمجھ میں آتا ہے غلط. ایک ماہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف اگر واقعی پورے ماہ رمضان کا ہے تو, ہاں چاند رات سے ہے تو, ورنہ 5 رمضان کو پہنچا تو 25 دن کا اعتکاف. میں 20 دن کے اعتکاف میں ہوں اگر آخر تک کا ہے تو نیت, تو اس لیے وہ 25 دن 28 دن 29 دن جو بھی, یا چاند رات سے آ گیا تو پورا ایک ماہ رمضان کا اعتکاف پورے مہینے کا. مرحبا, جزاک اللہ. کیوں رضا آج گلی سونی ہے, کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, تیرا دن بھی چمکائے چمکانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عاشقانِ رسول, عاشقانِ تقاضے, عاشقانِ رمضان, جھوم جھوم کر التجا کرو, جھوم جھوم کر التجا کرو. مغفرت کی راتیں ہیں, رحمت بھری راتیں ہیں, رحمت بھری گھڑیاں ہیں, جھوم جھوم کر التجا کرو کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, جھوم کے بولو تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چوب جانے والے, عالم سے چھپ جانے والے, چمکانے والے. اور کیا بات ہے میرے آقا کی شفاعت کی, کیا شان ہے میرے آقا کی شفاعت کی, اور کتنی دھارس دے رہے ہیں میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت. اب آئی شفاعت کی ہٹ ہت ذرا چین لے میرے گھرانے والے, ذرا چین لے میرے گھرانے والے. کیا بات ہے شفاعت کی, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے, دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جاگ ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے, ہم سے پیاس دریا بہاتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اپنے اپنے کے اپنے اپنے انداز ہیں. امیر علیہ سنت نے اس موقع کے مناسبت سے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے, غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے محشر, غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے محشر, شاہ قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ, شاہ قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ. تو اپنے اپنے عشق و محبت کے منفرد انداز ہوتے ہیں. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے تو کیا کہنے, کہ اعلی حضرت امام علیہ سنت ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ ہوا, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, وہ ہے نا, ہر طرف دیدہ ہے زداد, کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے, کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے, کس کے جلوے طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے, ہر طرف دیدائے ہے حد سدا تکتا کیا ہے مانگ من بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحمتا با کیا ہے صدقہ پیارے کی حیا بخش پہ پوچھے نہ جائے تو نہ جانا کیا ہے بخش پہ پوچھے نہ جائے تو نہ جانا کیا ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شفاعت کے تو کیا کہنے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شفاعت کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ اگر ترابی میں چار رکعت نماز پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں اور تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھتے ہیں ظہر کی چار رکعت میں ایسا نہیں ہوتا اس کی وجہ ارشاد فرما دیں اور ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ مسئلہ ایسے لکھا ہے اس کی حکمت ہو سکتا ہے لکھی ہو اسرار کے اندر لیکن بہرحال یہ طریقہ کار ہے جو شریعت کی طرف سے مقرر ہے کیونکہ وہ سنت موقعہ ہیں الگ سے اور ان کی ہے جو بناوٹ ہے جو یعنی سنت موقع جو وہ زہر سے پہلے کی ہیں ان کی جو شریعت نے حیت رکھی ہے بنایا جس طریقے سے رکھا ہے وہ ہے اس انداز کی جبکہ تراوی میں اصل جو ہے وہ دو دو ہیں سنت غیر موقع دا کا غالباً بول رہے تھے کیونکہ سنت غیر موقع دا چار جب پڑھے عصر و عشاء کی قبلیہ تو اس میں التحیات کے بعد دو رکعت میں بیٹھے التحیات اور درود شریف بھی پڑھنا ہے پھر تیسرے کے لیے کھڑے ہوئے تو ثنا بھی پڑھنی ہے اعوذ و بسم اللہ بھی پڑھنا ہے زہر کی سنت موقع دا جو قبلیاں ہیں چار اس میں ایسا کیوں نہیں ہے یہ اس کی وجہ پوچھی ہے انہوں نے تراوی بولا انہوں نے غالباً اچھا جی تراوی تو ہے ہی دو رکعت نا یعنی کسی نے چار کی نیت کر کے ایک ساتھ پڑھ لی یہ پوچھا ہے انہوں نے جی یعنی اگر نہیں انہوں نے یوں کہا ہے کہ تراوی اگر کوئی چار رکعت پڑھتا ہے تو اس کا انہوں نے یہ طریقہ بیان کیا کہ تحیات پڑھ کر درود ابراہیمی بھی پڑھتا ہے کھڑا ہوتا ہے تو ثنا سے ابتدا کرتا ہے جبکہ ظہر سے پہلے کی جب چار رکعتیں پڑھتا ہے تو اس میں ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اب جو علماء نے طریقہ لکھا ہے تو وہی ہمیں کرنا ہے. اصل میں حکمت نہیں معلوم. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نفل کا ہر شفا جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, وہ نئی رکعت شمار ہوتی ہے, جبکہ سنت مقدہ میں اس طرح نہیں ہے. اب یہ کہ تراوی نفل بھی نہیں ہے وہ کہیں گے نا, سنت مقدہ ہے تراوی, وہ بھی چار سنت مقدہ ہے ظہر کی, اگرچہ نفل کے احکامات سنتوں کے ساتھ تقریباً ہیں. اس کی اصل حکمت اللہ بہتر جانتا ہے. انشاءاللہ دیکھ کر عرض کر دیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میرا ایک سوال ہے امیر اہل سنت سے. میں پورے سال مختلف انداز میں پیسے جو ہے خرچ کرتا رہتا, مریضوں کے حوالے سے, قید متاثرین کے لیے, کہیں سلام متاثرین کے لیے, کہیں کسی کے علاج معالجے پہ, کہیں کسی کے راشن پہ, کہیں کسی کے مختلف انداز سے. تو کیا اختتام سال پر جب ہمارے پاس یہ زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے, کیا وہ تمام پیسہ جو میں ذاتی طور پہ خرچ کر رہا ہوتا ہوں یا ہم جیسے اور دوست جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہم اس کو زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں کیا, یا یہ کہ ہم کہنا چاہیں کہ جو زکوٰۃ کا ہم پہ لازم ہے, فرض ہے, کیا اس کو ہم اس انداز سے پورے سال میں مختلف طریقے سے غربا میں, مساکین میں, مریضوں میں, یا مصیبت زدہ لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ مطلب یاد رکھیے طریقہ کہ زکوٰۃ مالک بنانا ہوتا ہے حق دار کو. سال بھر اگر زکوٰۃ تقسیم کرتا رہا حق داروں کو تو یہ ہو جائے گی زکوٰۃ, یعنی ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ اگر خرچ کر دی تو ہو جائے گی, لیکن نیت ہو. اب نیت نہیں تھی, رب ذہن بنا کہ اب وہ نیت کر لوں میں تو زکوٰۃ ہوگی, تو ہونے نہ ہونے کی صورت یہ کہ جیسے کسی کو حق دار کو زکوٰۃ دی اور نیت کرنا بھول گیا تھا, تو جب تک اس زکوٰۃ کو حق دار نے ہلاک نہیں کیا, مثلا یہ کہ اس کو خرچ نہیں کر ڈالا, تو اس وقت تک نیت ہو سکتی ہے. اب یہ کہ سیلاب زدگان یا علاج معالجہ وغیرہ وغیرہ, تو اس میں ترکیب جو ہے نا وہ یہی ہوگی کہ جو سیلاب زدہ واقعی حقدار ہے اس کو اس کا مالک بنانا شرط ہے. اب کسی سید زادہ ہے, وہ سیلاب زدہ ہے, اس کو اگرچہ وہ غریب ہے اس کو زکوٰۃ دی تو نہیں ہوگی, مالک بنانا ضروری ہے. اسپتال میں دے دی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا مریض کو انجیکشن گھونپ دیا زکوٰۃ سے تو نہیں ہوگی, مالک بنانا پڑے گا. مثال کے طور پہ انجیکشن کا وائل ہے یا امپول ہے, سرنج ہے, یہ چیزیں اس حقدار کو مالک بنا دی زکوٰۃ کی کہ ہے حقدار. مریض ہونا حقدار ہی نہیں ہے, مریض غریب بھی ہوتا ہے امیر بھی ہوتا ہے. اگر وہ مریض ایسا ہے کہ غریب ہے اور غیر ہاشمی ہے, مثلا سید وغیرہ نہیں ہے اور حقدار ہے, تو اب اس کو جیسے انجیکشن اور یہ دے دیا, اس نے مالک بن گیا, اس کو قبضہ کر لیا اس نے, اب وہ ٹھیک ہے, وہ بولتا ہے مجھے لگا دو تو لگا دو. اگر وہ نہیں لگانا چاہتا وہ بولتا کہ میں تو اب اس کو بیچ کے پیسے کروں گا, تو اس پر آپ کچھ بول نہیں سکتے کیونکہ آپ کو تو مالک بنانا شرط تھا, تو مالک بنا دیا آپ نے. یہی دواؤں کا حال کہ جو دوائیں مریض کو دینی ہیں ان دواؤں کا مریض کو مالک بنانا پڑے گا. بیڈ کا چارج آپ نے دے دیا, اسپتال کے کمرے کا کرایہ دے دیا زکوٰۃ سے, تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ سماجی ادارے زکوٰۃوں کا بہت خون کرتے ہیں اکثر, زکوٰۃ بیاج نیاز وہ سب کو مکس کر دیتے ہیں, سود کے پیسے سب مکس کر کے یہ غریب امیر سب کا علاج کرتے ہیں. خیراتی اسپتالیں جو کہلاتی ہیں نا, اس میں زکوٰۃ بھی ہوتی ہے, زیادہ تر تو ظاہر اللہ آدمی دیتا ہی زکوٰۃ ہے. یہ غریب امیر سب کا علاج کرتے ہیں, مسلم غیر مسلم, سید غیر سید, سب اس سے علاج کروا رہے ہیں. اس طرح اگر زکوٰۃ دی کسی نے, اس کو پتا کہ زکوٰۃ کا یہ مس یوز ہو رہا ہے, تو اس کی زکوٰۃ ہوگی نہیں, زکوٰۃ اس طرح کے ادارے کو دینی نہیں چاہیے. اور جو ادارے زکوٰۃ کہہ کر یہ لے رہے ہیں یہ ثواب نہیں کما رہے, یہ گناہگار ہو رہے ہیں. ہم نے پہلے بیچ میں سماجی اداروں کے جو ذمہ داران ان کا ایک وہ آف ایئر مدنی مذاکرہ کیا تھا, ان کے درد بھی سامنے ہے بیچاروں کے, جذبات تھے ان کے اچھے جذبات بھی تھے, لیکن بس وہ یہ بعضوں نے تو کچھ مثبت تبدیلی کا بھی ہم کو بتایا کہ ہم اس طرح سے صاف کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا بعد میں خدا بہتر جانے, لیکن یہ سماجی اداروں میں سب تو آئے بھی نہیں تھے نا, اور باب المدینہ کے ادارے کچھ آئے تھے, وہ بھی کچھ سارے نہیں. اب یہ کہ سماجی اداروں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ لیتے ہیں اور بس کرتے وہی ہیں جو میں نے عرض کیا. تو اس لیے اگر کوئی ادارے والے سن بھی رہے تو زکوٰۃ آپ نے لی کسی سے اس کو الگ رکھیں, فطرہ لیا اس کو بھی الگ رکھیں. تو زکوٰۃ اور فطرہ اگر ایک ساتھ بھی کر دیا تب بھی عرض نہیں کہ دونوں کے مصارف جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو پھر کسی غریب مسکین جو حقدار ہے اس کو وہ ساری رقم دے دیں, اس کو مالک بنا دیں. اب وہ مالک بن گیا, قبضہ کر لیا, اب وہ آپ کے ادارے کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو بولے کہ ٹھیک ہے آپ ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کر سکتے ہیں, یہ لو میں اپنی طرف سے ڈونیشن دیتا ہوں, عطیہ دیتا ہوں. تو اب یہ زکوٰۃ نہ رہی بلکہ اس کا حکم بدل گیا, اب آپ غریب امیر صدقہ علاج اس سے کر سکیں گے. یہ صورت ہم نے ان کو سمجھائی تھی. ہو سکتا ہے بعض ادارے جو آئے تھے وہ ایسا کر رہے ہوں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کر رہے تو کرنا چاہیے. اسی لیے وہ ایم پی اے صاحب جو سیلاب زدگان, مصیبت زدگان, علاج معالجہ مریض یہ سب کا کہہ رہے تھے, تو اس میں بس وہی ہے کہ مالک بنانا شرط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خان ہاشمی سے میرا تعلق ہے. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ راز اور امانت میں کیا فرق ہے, دونوں کیا ایک ہی چیز ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ ویسے امانت تو ایک مال ہوتا ہے نا, عموماً یہی ہوتا ہے مال, بات بھی امانت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہر راز امانت ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, سمجھے. عام طور پر راز ہوتا امانت ہی ہے, اور مال بھی امانت کے طور پر رکھوایا جاتا ہے. بلکہ اگر کوئی منع نہ بھی کرے بلکہ قرینہ ایسا ہو کہ جیسے بات کرتے ہوئے ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے کوئی سن تو نہیں رہا, تو یہ بات بھی امانت ہے کہ یہ اور کوئی نہ سنے یہ چاہتا ہے. اب آدمی سب کو کہتا بھی کہ اس نے مجھے منع تھوڑی کیا ہے, منع نہیں کیا تو کیا ہوا, اس کا قرینہ بتا رہا کہ یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. بلکہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی خود سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات بعضوں کا یہ ہوتا سمجھ آتی ہے یار یہ بولنے والی بات نہیں ہے دوسرے کو, تو وہ نہ بتائے کہ سامنے والا اعتماد کی وجہ سے اگلے کو بتا رہا کہ یہ تھوڑی دوسرے کو بولے گا. تو یوں مطلب ایک طرح سے راز اور امانت یہ مل گئے, لیکن بہرحال ان کے اپنے اپنے احکام ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی اس طرح کے سائل جو ہوتے ہیں یہ بہت گہرے ہوتے ہیں, یہ راز اس کا کوئی تصوف کی گہرائی یہ پوچھنا چاہتے ہوں گے, میرا میں راز میرا میں اسرار اس طرح کا کوئی ہے انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا, تو یہ کسی صوفی صاحب سے بیٹھ کر سمجھنا پڑے گا اپنے کو. المجالس بالامانہ حدیث سے پاک ہے نا, المجالس بالامانت, مجلس بھی امانت ہوتی ہے, یعنی گفتگو جو آپس میں ہوئی وہ امانت ہوتی ہے. تو امانت یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ امانت جو یہ پوچھ رہے ہیں اس کے لحاظ سے یہ عام ہے, کی گفتگو کو بھی امانت کہیں گے, کوئی چیز رکھائی تو اس کو بھی امانت کہیں گے, جبکہ راز عام طور پر جو ہے وہ گفتگو کا ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, میرا راز آپ کے پاس ہے. چیزوں میں بھی راز ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ اپنا مال رکھا ہوا ہے, کسی کو پتا نہیں ہے, بولنا نہیں ورنہ ڈکیتی ہو جائے. تو بہرحال یہ بھی امانت ہی ہے. تو امانت کا مفہوم کافی وسیع ہے. اب کسی نے اس طرح خیانت کی کہ کسی کا راز فاش کیا تو ظاہر ہے وہ توبہ کرے گا, توبہ کرے, اس کو راضی کرے, کہ اس کی دل آزاری تو ہونی ہے نا. اور اگر مال میں خیانت کی تو اب بھی توبہ کرے, اور جو خیانت مال اس کا نقصان پہنچے اس کو پیمنٹ کرے. اور اگر جیسا اس اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے, اس کی کوتاہی کوئی بھی نہیں اور مال ضائع ہو گیا, امانت ضائع ہو گئی, تو اب اس پر کچھ بھی نہیں ہے, نہ توبہ واجب ہے نہ مال کی ادائیگی اس پر واجب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے دو مدنی منے آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آپ آخر میں کیوں روتے ہیں؟ بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے, رمضان میں بچے کون سی عبادت کریں؟ اپنے جلوے رچ کے دیکھ لو, میٹھے میٹھے مدنی منع اللہ نظر بسرتے ہیں. ماشاء اللہ, آمین, بارک اللہ. بابا یہ اکثر مدنی یہ اکثر مدنی مذاکرے میں پابندی سے نظر آتے ہیں. بابا یہ کیا کیا پوچھا؟ ایک تو مدنی منع عبادت کس طرح کریں رمضان میں, کون سی عبادت کریں؟ پہلے نے کیا پوچھا؟ بابا وہ آپ کو روتا دیکھ کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں. ہاں چلو, کسی نے تو ہمدردی کی یار, ماشاء اللہ. اب اس کا جواب میں کیا دوں؟ مجھے رمضان شریف سے بہت محبت ہے, تو یہ جب جانے لگتا ہے تو مجھے اس کا بہت غم ہوتا ہے, رنج ہوتا ہے, تو یوں مطلب رونا آتا ہے, میں روتا ہوں. حتیٰ کہ مدنی منے بھی وہ اس سے مطمئن ہونا جو کہ رونے کا سبب. اور اگر یہ مدنی منے رہے اپنے ساتھ تو انشاءاللہ یہ پھوٹ پھوٹ کے روئیں گے. دیکھو ہے سیریس اور ذرا کچھ ایسا لگتا ہے کہ ان کو کچھ ہے, اب نیند سے آنکھیں وہ ہو رہی ہیں یا غم سے ہو رہی ہیں خدا بہتر جانے. ماشاء اللہ, اللہ برکت دے ان کو, دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے دونوں. اور رمضان المبارک میں بچے عبادت کیسے کریں, اچھا سوال ہے. بچے بھی نماز پڑھیں, کیونکہ یہ سمجھدار ہیں, نماز پڑھیں, تراوی پڑھیں. اگر 7 سال کی عمر ہو چکی ہے تو روزے رکھنے کی طاقت ہے, تو بے شک سارے روزے رکھیں, طاقت ہے تو. اور درود شریف پڑھتے رہیں, اللہ اللہ کرتے رہیں, خاموش بیٹھنے کے بجائے. یہ میں سبھی سے عرض کروں گا کہ کچھ لوگ پڑھتے رہیں, توجہ جائے نا تو پڑھتے رہیں. ہماری خاموشی بھی عموماً غفلت والی ہوتی ہے. ہاں اگر خاموش ہے لیکن مدینہ کے تصور میں گم ہے, یا اپنی موت کو یاد کر رہا ہے, یا قبر کے معاملات پر غور کر رہا ہے, تو یہ بھی عبادت ہے. اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہا ہے تو اب بھلے اس کے ہونٹ بند ہے, کچھ نہیں پڑھ رہا, لیکن یہ عبادت میں. تو اب چونکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے تصور ہمارا, تو پھر یہ کہ اللہ اللہ کرنے میں آدمی مشغول رہے. لیکن جب یہ بیان سن رہے ہیں, سوال جواب ہو رہے ہیں, اس وقت تو کچھ نہیں پڑھنا ہے, تسبیح بھی نہیں پڑھنی ہے, اس وقت سننا ہے. ہاں درود شریف پڑھنے کا موقع آیا تو درود شریف پڑھیں گے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے, یہ موقع موقع سے ایسے نہیں تسبیح لے کے بیٹھ گئے یا درود شریف پڑھتے رہے پڑھتے رہے تو پھر بات سمجھ میں آنا مشکل ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دونوں کو عیدی دے دیجئے مدنی منوں کو. کوئی تیسرا ہو تو اس کو بھی بیچارے کا دل نہ توڑے. ہاں میری ہی طرف سے میرے ہم نے دیا ہے یہ منت, تحائف بھی ہم نے پیش کیے پہ دیتے رہے. البتہ یہ کہ لنگر رسائل کا بھروسہ نہیں ہوتا, کبھی مجھے بھی تھپے کے تھپے آتے ہیں تحفے میں, وہ میرے ہوتے ہیں اور لنگر رسائل وہ الگ سے جو لوگ رقم جمع کرواتے ہیں اس میں تو سیدھی سیدھی وکالت ہوتی ہے, وہ تو میری طرف سے نہیں ہوتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ میری طرف سے یوں ہوتے کہ مجھے بھی لوگ دیتے, یعنی کہ میرے کو خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے. آپ نے دیا دس دس کے نوٹ کا ایک سو کی تھپی, بٹ کم آئیے آ گئی اور کیا, ان کو دے دیے, خود بانٹا, جیب میں بھی تھوڑے سے رکھتا ہوں ابھی ہے میرے جیب میں. صفا عمر, عمر کو دیا تھا میں نے پیش کیا تھا. میں سے والے سے پوچھا تھا وہ جا کے کہہ سکیں گے ہمیں باپا نے یہ دیا. ہاں یہ میں نے دیا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جو ابھی حاجی امین نے دی اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیاس کی عیدی ہے, الیاس کی طرف سے ملی ہوئی عیدی ہے, کہنے میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی اسلام بھائیوں کی آواز بھی بند ہے بےچارے, کچھ سست, کب ختم کرنا ہے بھائی وہ, ان کو صلاۃ و تسبیح بھی تو آ جائے نا, آج تاک رات ہے. جی بابا اتوار بھی ہے. ہمت جواب دے گئی سرکار المدد, سرکار المدد. مدنی مذاکرے میں بیٹھنا ضرور ہے اگر سے بندہ نیند سے چور ہے. اللہ کرے نیند اڑ جائے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے, نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ, جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہاں کا دکھا رہے ہیں آپ, خیبر پختونخوا ہے یہ, جہاں سے بھی ہو جھنڈوں کی تقسیم اس طرح ہو کہ ایک ہرا ہو پھر گوسیا ہو, ایک سبز ہو گوسیا ہو, سبز ہو گوسیا ہو, سبز جھنڈا ایک بھی نظر نہیں آ رہا تو سبز بھی ہونے چاہیے. یا مدنی چینل پر یہاں سے بھی نظر نہیں آ رہے, فیضان مدینہ عرض کیا ہوا میں نے, تو سبز اور گوسیا صرف تقسیم کرنے والا بانٹے, اور یہ جو بانٹے جاتے ہیں یہ آپ کو تحفہ نہیں ہوتا, یہ بھی امانت ہوتی ہے. یہ سمجھ لو، تو یہ واپس لوٹا نہیں ہوتی. ہمارا ایک ہی جھنڈا ہے سبز، دونوں اگر ہو نا. وہ تقسیم ہوئی کہ ایک سبز ایک کوسیا، ایک سبز ایک کوسیا، انشاءاللہ. اب آئندہ کب آپ کی باری آتی ہے دیکھو. پاپا آج ہمارے صحافی اسلام بھائی بھی باب الاسلام زمزم نگر سے آئے، مدنی کسوٹی، یا ان سے بھی کوئی سوالات ہو جائیں. پاپا تقریباً 18 اس شعبے سے اس ٹائم میں وابستہ جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں آج. چلیے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا نام بتا دیں. سبحان اللہ. جی مشہور بزرگ ہیں امام غزالی کہلاتے ہیں، ان کا کوئی تو نام ہے نا. کچھ کا نام مع ولدیتا، پھر دادا کا نام بھی بتا دیں. چلے محمد راشد حیدرآباد، امام محمد بن حامد بن محمد. آپ ایسا کریں، آپ 12 دن کا مدنی قافلہ، مدنی سزا قبول فرما لیں. جی آپ کہاں سے ہیں؟ لیکن جو جواب دیں گے وہ چاند رات کو قافلے میں جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امام احمد رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد غزالی آپ بھی 12 دن دے دیجیے. جو پہلا کن میں سنی گی نا انہوں نے نہیں سنی گی نوں، لیکن پچھے آ چکے ذرا. اچھا اچھا آئی بھی ہے مائک پہ. اچھا بس سنو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بن محمد بن محمد بن غزالی رحمۃ اللہ، آخر میں بن ہے. محمد بن محمد بن محمد غزالی. جواب درست ہے. بابا امامہ شریف پہننے کی بھی اگر کچھ اجازت مل جائے یا ان کی نیت ہو جائے. سبحان اللہ. کب سے امامہ زلفیں مدنی حولیہ، کاش رنگین شاہی خلاص. ماشاء اللہ. ثواب کمانے کے نسخے. اب آپ بڑھانے کے نسخے. صلو علی الحبیب. بابا یہ جو نام لیا گیا ابھی محمد بن، تو یہ بن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنوف. یہ سنوف میں سمجھیں گے. اور یہ بن ون نام کا حصہ سمجھتے ہوں گے. بن ون ہے محمد سن آف محمد سن آف محمد. کیسے پڑھیں گے؟ بن پڑھیں گے. محمد بن محمد بن محمد. پاپا کسوٹی کافی دنوں سے نہیں ہوئی ہے ہماری. کسوٹی میں یار وہ سنجیدگی متاثر ہوتی ہے. ہم تو ہیں آپ دل فکار، غم میں ہنسی ہے ناگوار، چیڑ کے گل کو نو بہار، خون ہمیں رلائے کیوں کس کا شعر ہے؟ کوئی بتائے گا کس کا شعر ہے؟ صحافی اگر بتا دینا کوئی تو جواب دے دیں. جی چلے آپ کو تو اوپن آفر مل گئی. کیا نام لیں گے؟ سید نور عالم شاہ حیدرآباد ہے. حسن رضا. شعر کس کا؟ حسن رضا. حسن رضا کا. جواب غلط ہے. جی بابا یہ چاند رات کو قافلے میں سفر کریں گے اور یہ جواب دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دیں گے درست اگر آپ کو یوں ہے کنفرم تو پہلے یہ شعر ذرا ترنم سے اگر پڑھ کے بھی سنا دیں اگر یاد ہے تو. اعلی حضرت کا شعر ہے حضور. جواب درست ہے. شیر باپا ان کو پورا یاد ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بتائیں کہ تسبیح مدینہ شریف کی ذرا مائک پر بتا دیا کریں. جنہیں جو تسبیحیں آپ کو دی ہیں نا وہ سب مدینہ منورہ نام میں جو کہا گیا کہ مدینہ شریف کی تسبیحات ہیں. ہمارے اسلامی میں نے درست جواب دیا ان کو رسالہ ثواب بڑھانے کا کہ نسخے مدینہ کی تسبیح اور باپا کی طرف سے ہی دی. یہ کتاب پر تصویر نوٹ نہ رکھی جائیں نیچے رکھے. کتاب پر رومال کپڑا یہ بھی نہ رکھا جائے کتاب اوپر ہونی چاہیے. دینی کتاب خاص کر اس کا احترام ہے. صلو علی الحبیب علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ سے سوال ہے کہ جب مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جائے تو استنجا خانے کی جگہ مسجد اور مسجد کی جگہ استنجا خانہ بنانا کیسا؟ اس میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے اور میری اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کے والدین کی اور میری بھی بے حساب مغفرت فرمائے ساری امت کی مغفرت فرمائے آمین. استنجا خانے کی جگہ تو مسجد بن سکتی ہے لیکن مسجد جو ایک بار بن گئی نا اب قیامت تک وہ مسجد ہے. اس کی جگہ استنجا خانہ نہیں بن سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہے نا استنجا خانہ اگر تم باقاعدہ مسجد کا حصہ تھا تو ایک الگ صورتحال بنتی ہے. جی استنجا خانے کی صورتحال دیکھی جائے گی کہ وہ آیا مسجد کے حصے کے طور پر تھا یا الگ سے وہ وقف ہوا تھا. یعنی کسی نے وہ جگہ الگ وقف کی تھی تو پھر تو وہ مسجد بننے کی صورت نہیں بنے گی. ماشاءاللہ اگر کسی نے استنجا خانے ہی کے لیے وہ جگہ وقف کی تھی تو وہ اب مسجد نہیں بن سکتی. اور اگر ویسے ہی کوئی زمین لی تھی اور اب مسجد کی توسیع ہو رہی ہے اور کوئی اسپیشلی وقف نہیں تھا وہ استنجا خانے کا, تو اب اس استنجا خانے کو توسیع مسجد میں لے کر استنجا خانے کہیں اور بنا دیے جائیں. لیکن جتنی نماز کے لیے مخصوص جگہ وہ مسجد تھی نا وہ تو باقی رہے, اور استنجا خانہ بھی مسجد کی جگہ میں آ گیا, استنجا خانہ کہیں اور بنا لیا جائے. مسجد کی ایک انچ بھی جگہ جو نماز کے لیے مخصوص تھی حکم مسجد میں جو تھی اس کے اس پر کوئی اور کچھ نہیں بن سکتا سوائے مسجد کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بپا الحمدللہ عز و جل آدھی اور پون روٹی تحریک میں اسلامی بھائیوں کے نام آ رہے ہیں, اور جو میرے پاس نام آئے ہیں 246 نام آدھی اور پون روٹی کے اب تک ہو چکے ہیں, اور ایک اسلام بھائی نے یہ پرچی دی ہے خالد اتاری نے. الحمدللہ باپا آپ کی آدھی روٹی تحریک میں شامل ہونے کی برکت سے الحمدللہ 10.5 گھنٹے وضو قائم رہا, جسم میں درد ہوتا تھا اس میں بھی افاقہ ہوا, سنت قبلیہ و نوافل بعدیہ اور رکعت قلبی نصیب ہوئی, مدنی مذاکرے بھی توجہ سے سننے کی سعادت نصیب ہوئی. باپا دعائے استقامت سے نواز دیجیے. اور ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں الحمدللہ جب وہ پہلے وہ درد کا افاقہ کے معنی بتا دیجیے, درد میں افاقہ ہوا اس کا معنی کیا ہے؟ وہ درد میں بہتری آئی, کمی ہوئی, افاقہ معنی کمی ہوئی, درد میں کمی آئی. اب یہ آج کی نسل کا افاقہ میں اضافے میں شاید سمجھتے, افاقہ میں مشکل سمجھتے ہوں گے. ایک اور اسلامی بھائی نے لکھ کر دیا الحمدللہ جب سے آیا ہوں کفل مدینہ کی سعادت حاصل ہو رہی ہے, اور الحمدللہ آدھی روٹی کی مدنی تحریک میں بھی شامل ہوں, اور چاند رات مدنی قافلے میں 3 دن کی نیت بھی ہے, اور الحمدللہ روزانہ 10,000 درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. باپا مائے کفل مدینہ میں اب تک جو نام آئے ہیں وہ 364 نام آئے ہیں, پچھلے وہ 500 جو بتائے گئے تھے باپا اس میں شمار میں کچھ غلطی اسلامی بھائیوں سے ہوئی تھی, تو 364 نام ہیں, اور آج اس میں ممتاز جو ہے وہ 58 اسلامی بھائی ممتاز ہیں, اور مدنی کورس کے شمار میں بھی غلطی ہوئی تھی, کل 142 نام بتائے گئے تھے تو صحیح اس کا شمار جو کیا گیا تو وہ آج یہ ہے کہ 92 میں ایک کم 91 اسلامی بھائی چاند رات 12 روزہ مدنی کورس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل, اور بیرون ملک کے 29 اسلامی بھائی ہیں. ماشاءاللہ. آج آپ کی تحریک کے وہ آدھی روٹی والے میرے پڑوسی بنے تھے کھانے میں, وہ پکے لگ رہے تھے, وہ ایک تھال بھی پورا کرنے بار بار بول کے ان کو تھال پورا کروایا میں نے, بنتے نہیں تھے. ایک وہ بیچارہ بولتا تھا کہ ہم آدھی روٹی والے کفلے مدینہ والے, ماشاء اللہ. حالانکہ چاروں اس طرح امامہ ایک کے سر پہ بھی نہیں تھا. آپ کی تحریک ماشاء اللہ مضبوط ہے, اللہ کامیابی دے, اور اللہ کرے کہ یہ مستقل اس میں اگر نبھانے میں کامیاب ہو گئے تو زندگی امید ہے کہ بہت ہلکی پھلکی گزرے گی اور بیماریوں سے بھی بڑی بچت رہے گی, اور نیکیوں کی عبادت کی طرف بھی رجحان بڑھتا ہے, ورنہ زیادہ ڈٹ کر کھانے سے عبادت میں بڑی سستی آ جاتی ہے اور گناہوں کی طرف میلان بڑھتا ہے ڈٹ کر کھانے سے. باپا ساری تحریکیں آپ ہی کی ہے اور آپ کی نظر سے اور آپ کی ترغیب سے ہی چل رہی ہے. زمزم نگر کی کارکردگی جو آئی وہ آدھی روٹی میں 9 اسلامی بھائی ہیں, سردار آباد میں ماہ کفل مدینہ میں 13 اسلامی بھائی, آدھی روٹی میں 21, پون روٹی میں 16 اسلامی بھائی, اور مستقل کفل مدینہ میں 9 اسلامی بھائی. اور سردار آباد میں جو ہمارے عمر اتاری ہیں انہوں نے یہ بھی میسج کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً ہلکے کے کچھ اسلامی بھائی نگاہ جھکا کر چلنے کی مشق بھی کر رہے ہیں. مزید جو اسلامی بھائی آدھی روٹی پون روٹی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو مکتب مدنی انعامات میں تشریف لیں اور اپنے نام لکھوائیں. ماہ کفل مدینہ میں شامل ہونے والے اسلامی بھائی بھی اور چاند رات کو 12 روزہ مدنی کورس میں شامل ہونے والے اسلامی بھائی بھی مکتب مدنی انعامات میں آ کر اپنا نام لکھوائیں. اور زندگی میں جو ایک مرتبہ 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی نیت کرتے ہیں وہ اسلامی بھائی بھی مکتب مدنی انعامات میں تشریف لائیں اور اپنے نام لکھوائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام محمد شاہد امان اتاری، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب بجلی چمکے تو ایسا کہنا کیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچ لی؟ جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے رسی کھینچ لی، یہ تو تصویر کھینچی. بجلی چمکے تو یوں کہتے ہیں استہزان مذاق کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے. اچھا، تصویر کھینچی جی. کب بجلی چمکتی آسمان؟ فلیش لائٹ پڑتی ہے نا، تو اس میں جس طرح تو کیمرے کا بھی شیڈ پڑتا ہے نا، تو بجلی کا شیڈ پڑتا ہے، تو نعوذ باللہ بولتے ہیں اللہ نے تصویر کھینچی. اللہ تعالی کو، اللہ تعالی انسانی جو بھی افعال ہے نا، ان سے اللہ تعالی پاک ہے. اس طرح اللہ تعالی انسانی انداز میں کیمرہ چلانے سے بھی پاک ہے. جملہ تو بڑا سخت ہے، استہزاء ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے، مذاق اڑنا ہے جی. مذاق میں آئے کہتے ہی مذاق میں ہوں گے جی، خود بھی سمجھتے ہوں گے کیسا ہے نہیں، لیکن مذاق میں ہی بولتے ہوں گے. اللہ کی ذات سے ہی مذاق کرتے ہیں. یعنی وہ بارش ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ تصویر دھل رہی ہے، تصویر دھل رہی ہے جی. اس طرح کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں پھر کسی کو، اللہ کی کھینچی ہوئی تصویر دھل رہی ہے جی. نعوذ باللہ من ذالک. توبہ. حکم بولیے. بظاہر اس کا یہ کہ استہزاء مذاق جو رہا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کر رہا ہے وہ، تو اس لحاظ سے یہ کفر ہی سمجھ آتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ندیم اتاری، میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے، محفل نعت میں درس و بیان کرانا کیا ضروری ہے؟ محفل نعت کرانا کیا ضروری ہے؟ جو جواب آپ کہو میرا، تو نہ محفل نعت ضروری ہے نہ اس میں درس و بیان ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نعت شریف سننے کے لیے جو لوگ جمع ہوئے ہیں ان کو اگر نماز کی سنتوں کی دعوت دے دی جائے، نیکی کی دعوت درس و بیان کی صورت میں دے دی جائے، تو سونے پہ سہاگا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اس لیے جہاں بھی اجتماع ذکر و نعت ہو، محفل نعت ہو، تو وہاں ہماری درخواست ہے کہ وہاں اگر کچھ ترکیب بن جائے نا، تو سنت وغیرہ بیان بھی تھوڑا بہت ہو جائے. خود نعت خوان ہی اگر اہل ہے وہی بیان فرما دے، کتاب کھول کے فیضان سنت وغیرہ کھول کے اس میں پڑھ کے پیش کر دے مدنی پھول. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قاسم سوکل ہے اور میں حافظ آباد پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کیا یہ دونوں نبی ہیں، اور اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ یہ کب کے نبی ہیں؟ بس یہ جاننا چاہتا ہوں. یہ دونوں نبی ہیں علیہ السلام. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی جو ذمہ داری ہے وہ پانی پر، خشکی پر. حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری خشکی پر، سیدنا الیاس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری پانی پر. اور حضرت عیسیٰ اور ادریس علی نبینا و علیہ السلام یہ آسمانوں پر ہیں. تو چار نبی ایسے ہیں کہ جن کو ابھی ظاہری طور پر وفات درپیش نہیں آئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں رشتہ چلاتا ہوں یہ ایسے مطلب یہ بھاگ جاتے ہیں کرایہ نہیں دیتے, کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ رکشہ چلاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں کرایہ نہیں دیتے, تو یہ اس طرح کے معاملات تو سب کو درپیش ہوتے ہیں. بھاگنے نہ دیا کریں کرایہ. یہ ویسے جو میرا خیال ہے اس میں یہ بھی حکمت عملی کرتے ہوں گے کہ منزل آنے سے پہلے راستے میں کرایہ وصول کر لیتے ہوں گے. ٹیکسی والے رکشے والے شاید ایسا کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ منزل آنے سے پہلے بولتے کرایہ دے دو. یہ ویگنوں والے اور اس طرح کے تو میں نے وہ داس گاڑیاں ہوتی جن میں وہ ٹکٹ کی ترکیب نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں بس اسٹاپ سے آبادی میں لے جانے والی ہیں, تو وہ تو میں نے نوٹ کیا وہ راستے میں کرایہ لے لیتے ہیں سب سے وصول کر لیتے ہیں, ورنہ یہ اتر کر کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو یہ حکمت عملی چاہیں تو رکشے والے بھی کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میری طرف سے آپ کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد عامر رفیق نقشبندی اتاری گزار صاحب سرگودا جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. اب میں طالب کا طالب علم ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل مچھروں کا موسم ہے اور مساجد کے اندر ویسے بدبو کا چیز لے جانا یہ منع ہے, اگر میٹ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسجد میں بدبو ہوتی ہے اور ورنہ گناہگار ہوگا. اس طرح آج کل جو بجلی کا میٹ چل رہا ہے اگر وہ بورڈ میں لگایا جائے اس سے مہک بندے کو نہیں آتا بلکہ وہ مچھر کو آتا ہے اور مچھر اس سے مر جاتا ہے. کیا وہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں؟ کیا لگانے والا گناہگار ہوگا کہ نہیں؟ اس کا جواب عطا فرما دیں. بابا جان میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مچھر تنگ کرتے ہیں تو بدبودار تو جلانے کی اجازت نہیں ہوگی, خوشبودار جلانے کی اجازت تو ہے لیکن اب یہ کہ مسجد کی بجلی اس پر صرف ہوگی. اب اس پر پتہ نہیں عرف ہے کیا ہے, وہ چلے گئے ہمارے نائب مفتی صاحب تشریف لے گئے, میں اب ہاں بولوں تو بھی کیا نہ بولوں تو بھی کیسے, اگر جی چاہتا ہاں بول دوں لیکن میں وہ ہوتے تو تھوڑا ترکیب بن جاتی. اب ہم دوسرا سوال چلائیں. لبیک. یہ سوال جیسے بعد میں چلا لیجئے گا. جی بابا یہ محفوظ کر لیا ہم نے انشاءاللہ. سوال اچھا اور ضرورت کا سوال ہے, ہو سکتا ہے اجازت ہی مل جائے انشاءاللہ. میں نماز سے فارغ ہو چکا ہوں, باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب وہاں جگہ نہیں ہے گزرنے کی, تو کس طریقے سے مجھے گزرنا چاہیے اس کا طریقہ کار مجھے بتا دیں. سلام اگر نمازی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ قبلے کی طرف رک کر کے کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں اور نمازیوں کے سلام پھیرنے کا انتظار فرمائیں. نمازی کے آگے سے گزرنا یہ گناہ ہے. اب یہ کہ اس کے آگے سے گزرنے کے طریقے ہیں کہ جیسے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دو آدمی گزرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک آدمی نمازی کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو جائے بیٹھ جائے جس طرح بھی چاہے, اور دوسرا آدمی اس کے آگے سے گزر جائے، پھر وہ دوسرا اس احتیاط کے ساتھ جو پہلے سے کھڑا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو کہ اس کا چہرہ بھی نماز پڑھنے والے کی طرف نہ ہو. اب یہ آدمی گزر جائے اور دوسرا جو اب یہ کھڑا ہوا تھا پیچھے پہلے والا وہ جہاں سے آیا تھا وہاں چلا جائے، لیکن دونوں کے گزرنے کا ترکیب ہو گئی. یا یہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اپنے پاس عصا ہے اسٹیک واکنگ اسٹیک تو وہ نمازی کے آگے رکھ دی بالکل عین سامنے اور وہ گرے اس سے پہلے اس اسٹیک کے باہر سے گزر جائے، اب بھی یہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں کہلائے گا، گناہ نہیں ملے گا، یہ جائز طریقے ہیں بس. یا لوگ گزر رہے نمازی کے آگے سے تو اسی آدمی کو سترا بنا کر اس کے ساتھ اس طرح گزرے کہ جو آدمی گزر رہا ہے نمازی کے قریب ہے اور یہ ابھی ہے اس کے ساتھ ساتھ گزر رہا ہے، تو یوں بھی یہ اگلا جو گزر رہا ہے وہ گناہگار ہے اور یہ اگلا جو اسی کا سترا بن جائے گا دوسرے کا دوسرا گناہگار نہیں ہے، مگر شرط یہ کہ دونوں یہ اس کے بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہو، یہ نہیں کہ یہ آگے تیزی سے گزر گیا اور اب یہ نمازی کے آگے سے گزرا تو اکیلا گزرا تب تو گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ بڑی مسجدوں میں بھی اس کی احتیاط کرنی پڑے گی، اب فیضان مدینہ اتنی وسیع ہے مسجد ہے، اب یہاں پہ بھی کثیر متقفین ہیں اور جو فارغ ہو جاتے ہیں وہ ان کو بھی یہ ساری احتیاطیں کرنی ہوں گی کیونکہ یہاں تو ظاہر اچھی خاصی صفے بن جاتی ہیں، تو وہ پیچھے سے جو آگے سے جو آتا ہے پیچھے کی طرف تو کیا ان کو یہ نمازیوں کا احتیاط کرنی پڑے گی سب جگہ؟ یہاں یہ بھی مسجد جو ہے نا اتنی بڑی نہیں ہے کہ میدان کے حکم میں، ہمارے علماء نے غالباً اس کو میدان کے حکم میں قرار نہیں دیا ہے فیضان مدینہ کو، میدان کا حکم اور ہوتا ہے کہ میدان میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو سجدے کی جگہ جب بندہ دیکھتا ہے تو دو صفوں تک کم و بیش وہ نظر پھیلتی ہے، تو جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس سے تین صفوں کے بعد سے گزرنا جائز ہوتا ہے، لیکن کہاں؟ میدان میں، یا وہ مسجد جو میدان کے حکم میں ہو، تو یہ مسئلہ تھوڑا معرکۃ الآرا ہے، اس کو چھیڑا نہ جائے. لیکن فیضان مدینہ کو ہمارے دارالافتاء اہل سنت نے میدان کے مطابق مسجد قرار نہیں دیا ہے، حالانکہ یہ 10,000 گز یہ پورا رقبہ جو ہمارا ہے یہ 10,000 گز کا پلاٹ ہے، اگر جس میں سائڈوں پہ مختلف تعمیرات ہیں سارا پلاٹ مل کے 10,000، اور یہ جو باہر دکانیں بنی ہوئی نا یہ پلاٹ سے الگ ہیں، یہ پھر پلاٹ میں شامل نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین فاتحہ خوانی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہیں، ان کی آواز نہ محرم تک نہ جائے اس اہتمام کے ساتھ فاتحہ خوانی کر سکتی ہیں، بغیر مائک کے کرنا چاہیے، ورنہ مائک ہوا تو احتیاط کتنی کرے وہ آواز گھر کے باہر تجربہ یہ کہ تقریباً نکل ہی جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیصل ہے، میرا تعلق سرگودا سے ہے. فوجین، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا گاڑیوں کا کام ہے، گاڑیوں کے اے سی کا کام کرتے ہیں، ہمارا سیزن ہے لیکن ہمارا کاروبار نہیں ہو رہا ہے سیزن ہونے کے باوجود بھی، اس کے اسباب بتا دیجیے گا. بے برکتی جو ہے نا روزگار میں، یہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، دھوکہ دینے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. اب یہ کہ میں ساحل کو نہیں کہتا کہ یہ ساحل کو جھوٹ بولتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے، لیکن یہ جو فیلڈ ہے نا، اس فیلڈ میں جھوٹ اور دھوکہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس کا اندازہ شاید بہت سکھ ہوگا، تجربہ بھی ہوا ہوگا. تو اگر گناہوں سے سچی توبہ کر لی جائے اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھا جائے کہ بس وہی روزی دے گا، جتنا مقدر ہے وہی ملے گا، تو انشاءاللہ نیت صاف، منزل آسان. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ہماری باب المدینہ کی ایک جیولرز مارکیٹ سے کچھ تاجر آئے ہیں، ایک تاجر اسلام میں سوال عرض کریں. یہ آخری سوال ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابو، میرا سوال تھا کہ میرا دوست ایک سری لنکا گیا تھا کاروبار کے سلسلے میں، تو وہاں پر ایک روزہ جو ہے اس نے زیادہ رکھ لیا. وہ یہاں پر آیا تو دوبارہ فرمائیے اور مائک تھوڑا برابر رکھ کر ذرا زور سے. میرا ایک دوست سری لنکا گیا تھا کاروبار کے لیے. یہ دیکھیں مائک یوں رکھیے، یوں اپنے نچلے ہونٹ کی طرف، نچلے ہونٹ کے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ آواز صاف آئے گی. میرا سوال ہے بابو کہ میرا دوست سری لنکا گیا تھا، وہاں پر اس نے ایک روزہ رکھ لیا اور یہاں پر آ کے ایک روزہ بعد میں آیا، تو اس نے وہ جو وہاں روزہ رکھ لیا تھا وہ یہاں پر مطابق روزے رکھ رہا ہے. اب روزے جو ہے 30 روزے ہوں گے، تو اس کے ایک روزہ اس کو زیادہ رکھنا پڑے گا یا اس کو ایک روزہ کم رکھنا پڑے گا؟ سری لنکا میں کیا 29 کا چاند ہوا ہے؟ سری لنکا میں یہاں تو 30 کا چاند ہوا ہے. جی بابا، وہاں ایک دن پہلے پاکستان سے ایک دن، جیسے آج وہاں 16ویں شب ہے. جی ماشاء اللہ. یہ اپنے یہ عمرے والوں کو بھی اس کے مسائل بہت درپیش ہوتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بھی ایک دن کا اکثر فرق ہوتا ہے، اس سال بھی شاید ہے فرق. اس کا میں نے مسائل لکھ کر رکھے ہیں، تو وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو میں یہاں عرب شریف پڑھوں گا، لیکن وہ سری لنکا بھی اس میں آ گیا. پاکستان سے عرب شریف یا سری لنکا گیا، پاکستان میں روزے 30 ہوئے اور وہاں اس کو 29 ملے، تو عید انہی کے ساتھ کرے گا اور ایک روزے کی قضا کرے گا. عرب شریف یا سری لنکا سے پاکستان آیا، پاکستان کے حساب سے اس کا 31واں روزہ بنتا ہے، تو وہ نفلی روزے کی نیت سے روزہ رکھے گا. یعنی 30 پر یہ عید نہیں منائے گا، بلکہ پاکستان کے مطابق وہ چلے گا اور 31واں روزہ جو ہے وہ نفل کی نیت کر لے، کیونکہ وہ 30 سے زیادہ روزے ہوتے نہیں ہیں. تو سری لنکا والے کو یہاں تو یوں ہو سکتا ہے کہ 31 روزے مل جائیں، وہاں 29 تھا نا. تو اب اگر یہاں 29 کا چاند ہوتا ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے 30 ہو جائیں گے. اگر یہاں 30 کا چاند ہوتا ہے تو ایک دن کا وہ 31واں دن جو نفلی روزہ کی نیت کرے، اور بعد میں بھلے پاکستان والوں کے ساتھ عید تو یہ منا لے اور عید کی نماز پڑھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسان اختر گلبہار کراچی سے. بابا جان آپ کی ترغیب سے مدرسہ بالغان کا ذہن بنا اور قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا. ہر نماز میں تجوید کے ساتھ تسبیحات اور سورت پڑھنے کی عادت بنائی. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں تو تسبیحات اگر تجوید سے پڑھیں تو امام اکثر پہلے اٹھ جاتے ہیں. تشہید اور درود پاک تجوید سے پڑھیں تو درود میں ہی سلام پڑھنے کی آواز آ جاتی ہے. کیا امام کو چاہیے کہ وہ تجوید سے پڑھے یا ہم اگر ایسی صورت دیکھیں تو ہم تجوید سے نہ پڑھیں تو کوئی حج تو نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتائیے کیا آپ نماز سے پہلے جو ہاتھ منہ وغیرہ دھوتے ہیں اس عمل کو آپ کیا بولتے ہیں؟ ذرا مجھے وہ مائک پر سنا دیجیے. آپ بابا وضو. جی وضو. وضو جی. دیکھ لیجئے تجوید میں کیسے بولیں گے اس کو. وضو وضو. آپ نے وضو نہیں بولا نا تو میں نے پوچھا تو بولا. تو اسی طرح وہ رکوع سجود کی تسبیحات التحیات درود ابراہیم ان میں تجوید کے وہ قواعد نہیں ہوتے جو قرآن کریم کی تلاوت میں ہوتے ہیں. غنہ اور اخفاء وغیرہ نہیں ہوتے. البتہ حروف مخارج سے نکالنے وہ دعاد بھی نکالنا ہے لیکن یہ کہ وہ جو میں کہنا چاہتا ہوں امید آپ سمجھ گئے ہوں گے. برابر. اب یار یہ تو مدنی حلیہ دو نا ایسا عجیب و غریب لباس پہنا ہوا ہے. مدنی حلیہ سجا لو بیٹا. مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اب تو ماشاءاللہ نے کہ تجوید سے اتنی آپ کو دلچسپی ہے جی بابا. آپ کو تو بالغان کا مدرسۃ المدینہ بھی پڑھانا چاہیے نا. جی امامہ بھی سجانا چاہیے. نیت ہے کچھ؟ جی بابا انشاءاللہ. میں جب ادھر آیا تھا تو میرے پاس کچھ زیادہ سوال تھے لیکن اس ایک سوال کے جواب میں ہی میں آپ کو مدنی فیس دینا چاہتا ہوں. 10 دن کا اعتکاف اور عید پر قافلہ انشاءاللہ. کیا کیا 10 دن کا کیا کریں گے؟ اعتکاف. اعتکاف تو کلکلا بھی نہیں ہوگا نا ان میں. وہ صحیح کرے ہم. جی بابا انشاءاللہ. نہیں وہ اعتکاف تو سنا ہے مجھے. اعتکاف اعتکاف اور معروف آئے گا نا تجوید میں. تو بارہ لے کے یہ انشاءاللہ آپ کی نیند اڑے گی. تو ویسے اعتکاف کہیں گے اردو میں اعتکاف. ماشاءاللہ. تو اب کیا یہ کوئی چھوٹے بھائی کو پہنا دو یار جو پہنا ہے. اور اب مدنی حلیہ بنا لو یار مدنی حلیہ. اور اپنے ماں ذمہ داران کے تحت اپنے علاقے میں کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان. ماشاءاللہ داڑھی تو آپ نے سجائی لی ہے. امامہ شریف زلفیں. مدینہ مدینہ ہو جاؤ یار. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 بار پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک. صلو علی الحبیب. بابا یہ ایک مدنی منے اپنے بھائی کو کپڑے دینے آئے تھے, تین دن سے یہی ہیں, تو ان کا ایک سوال, یہ رو رہے ہیں اس لیے کہ کل صبح انہیں جانا ہے, تو کچھ دل جوئی ہو جائے گی اگر ان سے. بھلے کر لیں سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے, میں نے ایک اسلامی بھائی سے سنا ہے, آپ کے سینے میں مدینہ منورہ کا اور مکہ شریف کا نقشہ بنا ہوا ہے, کیا یہ حقیقت ہے؟ میرے سینے میں مکہ مدینہ بنا ہوا ہی ہوں, اللہ ہی بہتر جانے. میں تو دعا کرتا ہوں سینہ مدینہ بنے. کیا اپنی دعا ہے نا؟ اشعار تو ہیں اس کے. بہرحال یہ کہ جو باقاعدہ جو نقش ہوتا نا مکہ مدینہ کا, تو ایسا کوئی مطلب میری معلومات میں نہیں کہ اندر بنا ہوا ہے نہیں ہے, خدا بہتر جانے. سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو, سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو, میرا دل بھی مدینہ ہو, دل بھی مدینہ ہو, مدینہ ہو. فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو, یا شفیع الارواح سلام علیک یا نبی الہدا, سلام علیک یا شفیع الارواح سلام علیک یا نبی الہدا, سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسبیاء سلام علیک خاتم الانبیاء سلام اشفیا حبیبی یوم الجزا يوم الجزاء أنت شفيعنا سلام علي يا شفيع البراء سلام عليك يا نبي الهدى سلام علي سيدي يا حبيبي مولا مولائی حبیبی مولا لگ عینی فدا سلام علی سیدی یا حبیبی مولا لگ قلبی فدا سلام علی سیدی یا حبیبی مولا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیدا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایا پیدا کھو سنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي ربي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله.